اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا اور آخر تک شریک رہوں گا، ممکن ہو تو ضرور ذہن بنا لیں۔ بعض اوقات اپنے آپ کو باؤنڈ کرنے سے الحمدللہ دیکھا گیا کہ اچھے نیک اعمال کرنا جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ بعض ہوں کہ یار میں کو بس 9:30 نیچے اترنا ہے، گھر میں ہوں گے، مدنی چینل پہ ہوتے ہیں، اس طرح کے یار گھر باہر نکلنا ہے، باہر جانا ہے، باہر جانا ہے تو بھائی کسی سے ملنا ہے یا کوئی ٹائم دیا ہوا ہے، کسی کے کوئی عیادت کرنی ہے، کیا مطلب ہے کیا جانا، بس وہ گلی میں جمع ہوتے ہیں نا، اس لیے تھوڑا سا بیٹھتے ہیں، دیکھیں گے کوئی ہوگا تو اس سے ذرا بات چیت ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، تو یہ بیٹھے نا بزرگوں کی صحبت میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور ماشاءاللہ جو مدنی مذاکروں کے پابند ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے علم و عمل میں کافی ان کے نکھار پیدا ہوتا ہے، تو ضرور بھی ضرور میں تو مشورہ دوں گا کہ اول تا آخر اس ہفتہ وار مدنی مذاکرے سے دوستی پوری پکی کر لیں کہ انشاءاللہ آخر تک میں اس مدنی مذاکرے میں شامل رہوں گا۔ اور اگر آج باب المدینہ میں آپ گھر پر دیکھ رہے ہیں تو اب میں مشورہ یہ بھی دوں گا کہ یہاں آ کر دیکھیں، فیضان مدینہ میں عاشقان رسول، عاشقان میلاد کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور الحمدللہ بے شمار ایسے اسلام بھائی یہاں آپ کو ملیں گے جو روزوں کے پابند ہوں گے، نفلی روزے رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، پانچ جماعت نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور ماشاء اللہ نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کے لیے 12 ماہ 26 ماہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ عام طور پر ہم جیسوں سے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ اپنی جوانیاں انہوں نے رائے خدا عز و جل میں پیش کر دی ہیں، تو خوش نصیب ہیں یہ، ان کی صحبتیں پائیں گے، ان کے قرب میں بیٹھیں گے، اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب کر دے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہماری مشکلات آسان ہو جائیں۔ تو ہوتا ہے کہ ایسے مدنی برکتیں، مدنی بہاریں یہ الحمدللہ نصیب ہو جاتی ہیں، اور عاشقان رسول کی یہ مدنی تحریک دعوت اسلامی، ان کے اجتماعات کی جو مدنی بہاریں ہیں اس میں ایک بڑی پیاری مدنی بہار میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ککری گراؤنڈ باب المدینہ کا بڑا مشہور گراؤنڈ ہے، اور یہ وہ گراؤنڈ ہے جس میں امیر علیہ سنت نے بھی کرم فرمایا، اجتماع میلاد میں ایک وقت امیر علیہ سنت اس ککری گراؤنڈ کے اجتماع میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اب الحمدللہ باب المدینہ میں جسے اس بار 12 اجتماعات ہوئے، 12 مقامات پر، عالمی مدری مرکز میں ہوا، 11 اور مقامات پر جمع ہو کر اسلام بھائی نے اس اجتماع میلاد بڑی رات کا یہ اس میں شرکت کی۔ تو اس اجتماع میں ایک عاشق رسول کا ایک بیان ہے کہ میرے ایک شناسا جاننے والے بے نمازی اور ماڈرن نوجوان نے شرکت کی، صبح بہارا کے استقبال کے وقت درود و سلام کی گونج اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھوم کے دوران ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ ملا. انہوں نے ہاتھوں ہاتھ نماز کی پابندی اور داڑھی سجانے کی نیت کی اور واقعی وہ نمازی اور بارش ہو گئے, داڑھی والے ہو گئے. نیز ان کے اندر ایک برائی کی عادت تھی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں. اجتماع میلاد کی برکت سے الحمدللہ وہ بھی دور ہو گئی. اور دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اجتماع میلاد میں شرکت کی سعادت سے مرض عصیاں کو, مریض عصیاں کو گناہوں کا علاج مل گیا. بابو پڑھتے نا, مانگ لو مانگ لو ان کا غم مانگ لو, چشم رحمت نگاہ کرم مانگ لو, معصیت کی دوا لا جرم مانگ لو, کہ مانگنے کا مزہ آج کی رات. الحمدللہ یہ لمحے ملتے ہیں زندگی میں, تو اللہ تعالی ہمیں ان سعادتوں سے, ان برکتوں سے محروم نہ فرمائے. تو کوئی آیا پا کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا, میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. اپنے نصیب کو جگائیں تو صحیح, کوئی ہلائیں جلائیں تو صحیح کہ بھائی اٹھو یار, اٹھو بھائی, کچھ تو ہو جائے گا کرم, آئے. تو اس طرح کے اجتماعات میں شرکت اپنا روٹین بنائیں, روٹین بنائیں, انشاءاللہ آپ کو اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی. اور میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت, سبحان اللہ, ان کو منانے والوں پر تو کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ سیدنا عبد الواحد بن اسماعیل رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا جو ربی النور شریف میں, ربی الاول شریف میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب جشن ولادت منایا کرتا تھا. ایک بار ربی الاول شریف کے مہینے میں ان کی پڑوسن یہودن نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ہمارا مسلمان پڑوسی اس مہینے میں ہر سال خصوصی دعوت وغیرہ کا اہتمام کیوں کرتا ہے؟ تو یہودی نے بتایا کہ اس مہینے میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور لہذا یہ ان کا جشن ولادت مناتا ہے اور مسلمان اس مہینے کی بہت تعظیم کیا کرتے ہیں. تو اس پر یہودیوں نے کہا کہ واہ, مسلمانوں کا طریقہ بھی کتنا پیارا ہے کہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں. اور وہ یہودن رات جب سوئی تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی, خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے ہیں اور ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے. اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے دریافت کیا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ نبی آخر الزماں رحمت عالمیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائے, ان سے ملاقات فرمائے, نیز اس پر اظہار مسرت فرمائے. تو یہودن نے پھر پوچھا کہ کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات کا جواب دیں گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں. اس پر یہودن نے سرکار عالی وقار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لبیک فرمایا, سبحان اللہ. وہ بے حد متاثر ہوئی اور کہنے لگی کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی مجھے لبیک کہہ کر جواب دیا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ تم مسلمان ہونے والی ہے. اس پر وہ بے ساختہ پکار اٹھی کہ بے شک آپ نبی کریم صاحب خلق عظیم ہیں, جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہوا اور جو آپ کی قدر و منزلت نہ جانے وہ خائب و خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا ہوا, پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. اب اس کی آنکھ کھل گئی, وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی اور اس نے یہ طے کر لیا کہ صبح اٹھ کر ساری پونجی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں لٹا دوں گی اور خوب نیاز کروں گی. جب صبح اٹھی تو اس کا شوہر اس کو دیکھا اس نے کہ وہ تو دعوت کی تیاری کر رہا ہے. تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس بات کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو چکی ہے. پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میں بھی رات پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لا چکا ہوں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے, آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے, کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا, جھوم کر عید میلاد النبی ہے, دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے, دل بڑا مسرور ہے. عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا, جھوم کر حضور کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, مرخار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, آقا دلدار کی آمد مرحبا. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, اپنے گھر لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. قیامت مرحبا, دلداری آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, دادا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, اولا کی آمد مرحبا, سرور کی آمد مرحبا, دلبر کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, منتھان آمد مرحبا, دلبر کی آمد مرحبا, دادا کی آمد مرحبا, سمپار کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, اولا کی آمد مرحبا. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے الحمدللہ, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو دل میں اتر کر محبوب سے بے پناہ چاہت پر ابھارتے ہیں, اسی طرح محبت کی کچھ علامات بھی ہیں جنہیں ایک عاشق صادق کے عشق و محبت کی دلیل سمجھا جاتا ہے, اور ان علامتوں کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ شخص جو ہے یہ فلاں سے بے حد محبت کرتا ہے. مثلا محبت کرنے والا ہر معاملے میں اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے, ہر وقت اس کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھتا ہے, اس کی پسند کو اپناتا اور جو چیز اسے نا پسند ہو اسے دور رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ محبت ہے, بجشن ولادت منایا ہے, لیکن اب آپ دیکھیں جیسے علماء فرما رہے ہیں کہ ہر وقت محبوب کا ذکر کرتا ہے, اور اس کا ایک انداز ہے درود پاک پڑھتا رہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کرے, اس محبت بڑھتی رہے گی, عشق بڑھتا رہے گا. اور ماشاءاللہ اس کی تو فضیلتیں کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے, اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. اور پھر درود پاک کی تو مختلف فضیلتیں. تو اب اگر میں محبت کرتا ہوں تو آج کا دن چیک کریں, اور اس چیک کرنے کا ایک بڑا پیارا انداز امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فکر مدینہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ مدنی انعامات ہیں, ان میں یہ بھی ہیں 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھنے. تو کیا میں نے آج 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھا؟ چیک کریں نا, اگر نہیں کیا تو چلے اب کر لیں, لیکن خیر بیان وغیرہ جب ہو رہا ہو تو اس وقت نہیں پڑھنا ہے, مدنی مذاکرے کے دوران نہیں پڑھنا ہے, علم کی مجلس میں علم حاصل کرنا ہے, اس کے بعد کوئی ایسا وقفہ ڈھونڈے اور پھر اللہ ہمیں توفیق دے, ہمیں نصیب کرے تو اذان ہوتے ہی اگر مسجد میں جانے کا معمول ہو جائے, سنتیں وغیرہ پڑھ کر جب جماعت کا وقت ہوتا ہے دو زانوں بھی بیٹھے ہوں سبحان اللہ, قبلہ رخ بھی ہوں, تصور میں گنبد خضرا ہو, سنہری جالیاں ہوں, اور اس عقیدت و محبت کے ساتھ جب درود پاک پڑھیں گے تو کیا باتیں مدینے کی. تو اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے. پھر تو یہ جو بات فرمائی کہ محبت کی اولین علامت محبوب کی اطاعت و اتباع ہے, تو اس لیے ہر امتی پر حق ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا حکم ارشاد فرما دیا اس پر عمل پیرا ہو, اور اس کی ذرہ برابر مخالفت کا تصور بھی ذہن میں نہ لائے. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی زیارت ہو گئی الحمدللہ. تو یہ بھی ایک اپنا انداز بنائے. کتاب اتباع رسول کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرے. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ سے دینا اور سیدھے ہاتھ سے لینا, یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. بچوں پر شفقت, محبت, دل جوئی, یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ انداز مدنی چینل پر ہم دیکھتے ہیں, تو ان سے اپنا ذہن بنائیں. بعض اوقات نہیں ہوتی طبیعت, اس طرح کا انداز نہیں ہوتا ہے, لیکن ماشاءاللہ جو اس طرح کا معاملہ دیکھ کر کوشش تو کرے نا, کوشش کرنے والوں میں اپنا نام تو لکھیں کہ بھائی ہم مسکراتے نہیں ہیں, ہم بات کرتے ہوئے مسکراتے نہیں ہیں, تو چلے مسکرانے کی عادت بنائیں گے, انشاءاللہ عادت بنتی جائے گی. لوگوں کا دل ہم سے دکھتا رہتا تھا بھائی, اب جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ دل نہ دکھے, کسی کا دل دکھ گیا اسے معافی مانگ لیں گے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ارشاد فرمایا, تو اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں اور ڈھیروں بھلائیاں یہ ہمیں حاصل ہوں گی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ترجمہ کنز الایمان کے, بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. اور صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت کہ ان کی اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو, یہ بہتر ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا نصیب ہو جائے دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہے. کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ بھی مدنی منع جو روزانہ ہی جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو یہ ماشاءاللہ حاضری دیتے ہیں اور دل جوئیوں کا سامان یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے, اللہ ان کو صحت دے, عافیت دے اور دراز عمر بھی خیر نصیب فرمائے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں. مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ پڑھیں. سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کتاب کو پڑھیں. ایک عشق رسول نامی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, اس رسالے کو پڑھیں. صحابہ کرام علی مرضوان کا عشق دیکھیں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا عشق کرتے تھے, کیسی محبت کرتے تھے. تو اے کاش کہ ان انداز کو ہمیں اپنانا نصیب ہو جائے اور ہم مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بن جائیں, اور ماشاءاللہ اس طرح سے ان کی دل جوئی کرنے والے کاموں میں مطلب اپنے آپ کو مصروف کر لیں. اور دعوت اسلامی ماشاءاللہ یہ نہ صرف سنتیں اس میں سکھائی جاتی ہیں بلکہ اس کو پھیلانے کا بھی جذبہ ملتا ہے. آپ ٹھیک ہے اپنے روٹین وائز جو اپنے کام کر رہے ہیں, لیکن آپ جہاں فیکٹریوں پر ہیں, جہاں آپ آفیسز میں ہیں, جہاں آپ مارکیٹوں میں ہیں, چاہے آپ اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں, آپ دیکھیں کہ اس انداز کو اپنا کر ہم معاشرے میں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں, معاشرے میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اسی صورت میں جب ہم سب مل کر اس انداز کو اپنا کر آگے بڑھیں, محبت, پیار, شفقت, یہ اگر ہمارے معاشرے میں اگر تقسیم ہونا شروع ہو جائے تو امن کا گہوارہ بن جائے. ایک دوسرے کے حقوق, ایک دوسرے سے نرمی, محبت, پیار, یہ انداز اختیار کریں گے تو برکت ہی برکت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری ادائیں ہم سنتے ہیں. ایک ادا یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے تو سیدھے ہاتھ سے عطا فرماتے, اور اسی طرح جب بھی کسی کو کوئی چیز لیتے تو وہ بھی سیدھے ہاتھ سے لیتے. تو اس معاملے میں بھی ہمیں انداز اختیار کرنا چاہیے. خوشبو لگانا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری یہ بھی سنت ہے, اور اچھی خوشبو جو ہے وہ عقل میں اضافہ کرتی ہے ماشاءاللہ. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ مسکرا کر ملتے, خندہ پیشانی سے ملتے, تو یہ سنتیں بھی عمل کرنے کا ہمیں ذہن ہونا چاہیے اور عمل کرنے کا ایک جذبہ نصیب ہو. مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ, بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجا رکھیے, انشاءاللہ ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے ماشاءاللہ. تو آئیے جلوس میلاد میں ہم بھی حاضر ہوتے ہیں اور اس جلوس میلاد کی برکتیں پانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ اللہ اللہ اللہ صبح صحبا میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا, صبح صحبا میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا, صدقہ لینے نور کا, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل Oh, Ooh. دین پارا نہیں پیاری سورت ہستا محمد وعلى

باپا جان ہم بچے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ بچوں کو مسجد کا ادب کرنے کا بھی فرماتے ہیں، یہ ارشاد فرمائے کہ مسجد میں جب اقامت کی جائے تو ہمیں کب کھڑا ہونا چاہیے؟ اللہ اللہ، بچوں کو، مدنی منوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اگر یہ ایسے مدنی منے ہیں کہ جو 7 سال اس کے اوپر کی عمر کے ہیں اور سنجیدہ بھی ہیں، تب تو مسجد میں ان کو بالکل لے جانا چاہیے، اور اگر شرارتی ہیں، اچھل کود مچاتے ہیں، چیختے ہیں، چیخواتے ہیں، کہ جس کو چیخوائے اس کی غلطی ہے کہ وہ چیخ نہ پڑے، تو بہرحال مسجد میں شرارتیں وغیرہ نہ کرتے ہو تو اسے مدنی منع بے شک جائیں. اب اقامت میں کھڑے ہونے کی 4 صورتیں ہیں، ابھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. اگر امام و مقتدی، یہ بہت اہم مدنی پھول ہے، سب کو سننا چاہیے توجہ کے ساتھ. نمبر 1، اگر امام و مقتدی مسجد میں موجود ہو تو حیا علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا مستحب ہے، اور ہمارے یہاں عموماً یہی صورت پائی جاتی ہے کہ امام بھی مصلی پر آ چکے ہوتے ہیں اور مقتدی بھی مسجد کے اندر ہوتے ہیں. نمبر 2، اگر امام دوران اقامت پیچھے سے آئے تو جس صف کے پاس امام پہنچے وہ صف کھڑی ہو جائے. نمبر 3، اگر دوران اقامت امام آگے سے آئے تو اسے دیکھتے ہی مقتدی کھڑے ہو جائے، تو سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ کھڑے ہو جائے، کہ بعض محراب ایسی ہوتی ہے جن میں امام آگے سے آتا ہے تو آتے ہی سب کھڑے ہو جائیں جب اقامت ہو رہی ہو تو. یعنی اگر دوران اقامت امام آگے سے آئے تو اسے دیکھتے ہی مقتدی کھڑے ہو جائیں. نمبر 4، یہ بیان کی گئی تمام صورتیں اس وقت ہیں جب امام اقامت نہ کہہ رہا ہو. اگر امام خود اقامت کہے اور وہ مسجد میں ہو تو جب وہ اقامت سے فارغ ہو اس وقت مقتدی کھڑے ہوں گے. امام اگر اقامت کہے، افضل بھی یہ کہ امام ہی اذان دے اور اقامت بھی کہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا عرف نہیں ہے خاص، امام صاحب اذان نہیں دیتے. یہ مسجدوں کا ایک ترکیب ہوتی ہے کہ وہ مؤذن رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ دیتا ہے، اقامت بھی امام صاحب نہیں کہتے عام طور پہ. تو کبھی ایسا ہو جائے کہ امام اقامت کہہ رہا ہے، اذان نہ بھی کہی تو اقامت تو وہ کہہ سکتے ہیں امام صاحب، تو امام صاحب اگر اقامت کہیں تو سارے مقتدی جو مسجد میں ہیں وہ بیٹھے ہی رہیں، آخر تک بیٹھنا ہے. جب امام اقامت پوری کر چکے تب مقتدیوں کو کھڑا ہونا ہے. تو یہ 4 صورتیں. اب یہ ان کا پہلے سے بھی میں نے مطالعہ تو کیا ہوتا تھوڑا بہت، لیکن بس وہ میرے ذہن سے، تو یہ اب ہم نے یہ رائج کر دیا گیا، اقامت بیٹھ کر سنیے. اور عام صورت تو یہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال 4 صورتیں 4 ہیں. اب اللہ اسماعیل بھائی کا بھلا کرے، انہوں نے یہ توجہ دلائی میری تو میں نے تو اعلان کرنا ہی چھوڑ دیا. اعتکاف کی نیت کا اعلان کرتا ہوں، موبائل فون بند کرواتا ہوں. باقی ہمارے یہ ماحول ویسے بھی ہے کہ حیا علی الفلاح پر کھڑا ہوتا ہے، ہمارے اپنے اس میں عالمی مدنی مرکز میں تو یہی ماحول سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی کھڑا ہوگا وہ بھی شاید اس کو کوئی نہ کوئی نیکی کی دعوت ہو سکتا ہے دے دیتا ہو اشارے سے. تو اگر کوئی مطلب نہیں بھی بیٹھتا، نہیں کھڑا ہوتا، یہ مستحبات ہیں، یہ وہ سنتیں ہیں جن پر عمل نہ کرے تو اس پر کوئی برائی نہیں ہے. لیکن آج کل ایک پہچان بن گئی ہے مسجد میں کہ جہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہاں متحیہ الفلاح پر کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں مقتدی، جہاں نہیں پڑھا جاتا درود و سلام جمعے میں یا نبی السلام علیکہ وغیرہ نہیں پڑھا جاتا، تو اس طرح کی جو مساجد ہوتی ہیں اس میں لوگ پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بیٹھے شاید اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زوم میں وہ نیکی کی دعوت دیتے ہوں زوم فاسد میں، تو ایسا بھی ہوتا ہوگا. یہ ایک اب چونکہ ایک امتیاز ہو گیا ہے، فرق ہو گیا ہے، تو اس لیے وہی طریقہ اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے کہ جب امام، وہی جو پہلی صورت بتائی کہ اکثر وہی ہوتی ہے، امام بھی موجود مسجد میں، مقتدی بھی سارے موجود یا جو بھی ہیں موجود، اب باہر ہے یا فنائے مسجد میں تو اس پر بیٹھنا نہیں ہے، وہ عین مسجد میں آئے گا تب بیٹھنا ہے، تو وہ جو بھی مقتدی عین مسجد میں وہ حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں جبکہ امام موجود ہے اندر میں، اور عام طور پہ ہوتا ہے ہمارے یہاں اہل سنت کے معمولات میں سے یہی دیکھا ہے، سب جو جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو حدیث پاک میں حی علی الفلاح کا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ میں نے جو آپ کو مدنی پھول پیش کیے، یہ شرح جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 374 تا 375، مفتی محمد ہاشم خان مدنی سلم الغنی، یہ اپنے دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے یہ شرح لکھی ہے، اس سے یہ لیے گئے. صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فدان مدینہ کے حاضرین جو مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، او بی وین شاد باغ مرکز الاولیاء لاہور پاک زنجانی کابینہ میں جو اجتماعی طور پر شریک عاشقان رسول ہیں، اور نیٹ کے ذریعے کشمیر والے، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے اب بھی دوہرائیں، اس کی برکت سے اب سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چوری، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پاپا ابھی آپ مجلس مذاکرے میں آنے کی تیاری فرما رہے تھے تو کچھ منظر دیکھے. آپ کے پاس بہت سارے مدنی منع اور منیاں محدود تعداد میں موجود تھے تو اب کوئی چادر پکڑا رہا تھا سفید, کوئی کتھئی, کوئی کارڈ دے رہا تھا مدنی, اور کوئی امامہ شریف, کوئی ٹوپی. اب جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تھا تو اس کو بھی آپ نے نوازا کہ چلو آپ یہ پکڑا دو. اس میں کیا حکمت تھی کہ ہر مدنی منا یا منی کوئی نہ کوئی وہ کارکردگی دیکھو آپ چیز پکڑائے؟ جو بھی رہ جائے گا اس کا دل تو ٹوٹے گا نا, مجھے تو کچھ بھی نہیں. ایک پھر بھی رہ گیا نا بڑا, تم لگا تم پورے ہی آ جاؤ گیا تو قریب کھڑا کر دیا, پھر جھنڈے ان کو دے دیا انہوں نے مجھے دیا. تو یہ کہ اس میں بہت فوائد ہیں, ایک تو ان بچوں کے مدنی منع منی ہو گئے دل خوش ہوتے ہیں جو کہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے, پھر ان کے والد یا ان کے خاندان والے جو بھی اسکرین پر دیکھتے ہوں گے سب کے دل خوش ہوتے ہوں گے. یوں مطلب فوائد. اچھا پھر یہ کہ اس بہانے وہ مدنی چینل دیکھیں گے, ایک دوسرے کو بولتے ہوں گے کہ میرا بچہ آئے گا نہ میری بچی آئے گی تم دیکھنا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اس انداز کو ان کے برسوں تک یاد رکھیں گے, اور ہو سکتا ہے اپنی نسلوں میں کہیں گے, کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہے کہ ایسے ملے بچے بچیاں کہ ہم آپ کی گود میں دیا گیا تھا, اب ہمارے گھر آئے تھے, ایک بار دیکھے تھا بچہ ملا تھا, بولا آپ نے میرے سر پہ یوں ہاتھ رکھا تھا, اس کو گھر والوں نے کہا ہوگا تم چھوٹے تھے تو سر پہ ہاتھ رکھا تھا تمہارے یوں. تو یہ ایک یادگار ہے کہ جو مطلب ایک گڈ سائن ہے کہ ایک دعوت اسلامی کے سبب سے جو ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ ان کے نظریات, ان کے عقائد, ان کے اعمال کی درستی کے بھی یہ اسباب بنیں گے. تو اس میں آگے پیچھے بہت حکمتیں اس کی سمجھی جا سکتی ہیں, لیکن مجھے ان بچوں پر تھوڑا مزہ نہیں آتا جو بھاگ بھاگ کے میرے قریب مطلب کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ مطلب ان کو یہ تربیت دی جاتی ہوگی گھروں میں, میرا گمان ہے کہ تم اس طرح کرنا تو ہم تم کو دیکھیں گے یا تم کو دنیا میں دیکھا جائے گا, تو اس طرح کرتے ہیں. وہ بعض وقت لڑتے بھی تو میرا بڑا ذوق خراب ہوتا ہے بعض وقت, یہ برابر میں ایک آ جاتا ہے دوسرا اس کو دھکے دے کر خود گھس جاتا ہے, وہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ آزمائشیں ہوتی ہیں بچوں کے, بڑے بچے یہ چھوٹے نہیں کرتے, چھوٹوں کو سمجھ نہیں پڑتی, تو بڑے جو تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں نا ان کے یہ مسائل ہیں. تو اللہ کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ بھی جو بھیجتے ہیں اور سن رہے ہو ابھی اور سمجھاتے ہو, تو یہ ان کو حب جہاں کی تعلیم دینے کے بجائے ان کو عاجزی کی تعلیم دے. شہرت حاصل کرنا اس کی محبت، شہرت کی محبت، عزت کی محبت کہ میری واہ واہ ہو، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی ایک مسلمان کے دین میں حب جاہو مال مچاتے ہیں. جا مانے وہی عزت، واہ واہ شہرت کی خواہش. تو یہ شہرت کی خواہش کے قرینہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اسکرین پر اس لیے بھاگتے آتے ہیں، بڑے بڑے بھی آتے ہیں وہ ادھر سے سر نکالتے ہیں ادھر سے سر نکالتے ہیں، تو اسکرین کی طرف مطلب یہ کیمرے کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ ہم کو قبول کر لیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ کرتے ہیں. تو یہ مطلب جیسے جلوس سے ملا تب میرا چند منٹ کا ہوتا ہے، یہ خاص کر اسی کی میں بات کر رہا ہوں. میرے اندر کمرے میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا مکتب میں تو، لیکن جلوس میلاد میں وہ لڑائی آپس میں دھکم پیل کرنا اور میرے قریب بالکل گھسنا، تو یہ میری محبت میں نہیں ہوتا، یہ اپنی شہرت کی محبت، عزت کی محبت. تو یہ چھوٹے بڑے سب کوششیں کر رہے ہوتے کہ میرے گرد بالکل یا میرے پیچھے وہ جم گٹھا کرے اور یہ اسکرین پر آنے کے لیے پھر منتشر ہو جاتے ہیں. یہ بچے بھی جو ہوتے ہیں ان میں یہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے لیکن یہ پلس ہے، حقیقت میں اسکرین سے بڑی محبت ہے، یہ ویسے نہیں آتے اتنا میرے پاس، یہ جلوس کے ٹائم پر آتے ہیں، جلوس میلاد کے ٹائم پر. تو اب جو نا سمجھ ہے نا بالکل ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ان کو تو میں خود اٹھا کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بڑے جو خاص کر کے وہ میرا دب دب کے آتے ہیں نا، ان سے تھوڑا مزہ نہیں آتا کہ ان کو ٹریننگ شاید گھر میں مس ٹریننگ دی جاتی ہے، ایسا نہ کیا کرے. عاجزی، سادگی اور دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب دی جائے، لیکن ماں باپ خود بےچارے شہرت کے بھوکے ہوں گے تو اولاد کو کیا سکھائیں گے. تو یہ مطلب انٹرنیشنل پرابلم ہے، کوئی میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا نا، یہ پہلی بار کوئی یہ بات کر رہا ہوں. فرنٹ آنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے اور شاید لاکھوں میں کوئی ایک مثال ہے بچتا ہوگا، لیکن میں نے دیکھے بچنے والے بھی دیکھے الحمدللہ کہ وہ بالکل یعنی کہ آگے آنے کی کوشش نہیں کرتے. کچھ تو وہ ہیں جو کیمرے کے سامنے آتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کے سامنے کیمرہ جاتا ہے، وہ الگ الگ ہیں. دوسرا یہ کہ امیل سنت جو بھی وضاحت فرما رہے ہیں، میرے ساتھ کیمرہ مین اور سوشل میڈیا کے کیمرہ مین وغیرہ بھی یہاں ہوتے ہیں، یہ خود بابا اس وقت آپ کی باتوں کی جتنی تا، کیونکہ یہ تو آتے ہی کیمرہ لے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دیکھیں، تو یہ تو دیکھ ہی رہے ہوتے کہ کون ہمارے کیمرے میں کتنا جھانک رہا ہے اور کتنا آ رہا ہے. تو اس وقت آپ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اس کی بھرپور جیسے کہ وہ تائید یہ ہمارے کیمرہ مین کر رہے ہیں کہ یار ایسا ہی جی ہاں مطلب یہ لوگ دیکھتے ہیں. کم کہا یار اتنا کرتے، 100% نہیں ہوتا ہوگا لیکن ہے. تو اس میں ہم سب کے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے جو امیل سنت فرما رہے ہیں، آج تک جو نہیں چلے پیچھے ان کو اس تک کبھی موقع مل جائے، مدنی چینل پر موقع مل جائے، تو یوں کبھی بھی ایسا ہو تو اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہمارا دل اور ذہن قابو میں رہے اور ہم اس طرح، کیونکہ یہ اسکرین پر بھی جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ان کو بھی سمجھ پڑ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس وقت شہرت کا بھوکا ہے، کیا یوں یوں کر رہا ہے، ڈوکے نکال رہا ہے، دھکا مار کے یہ گھس رہا ہے، ایک ایک حرکت نظر آ رہی ہوتی ہے اسکرین پر. ان بچاروں کو اس کا بھی شعور نہیں آیا یہ کہ نام تو ہو ہی رہا ہے بدنام ہی صحیح. پاپا ایک اور چیز بھی ہے، اس میں کیمرہ مین بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے بھی جو وضاحت فرمائی، کچھ اسلامی پیچھے ہوتے ہیں جن کو دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہٹ جو پیچھے اب میری باری ہے میں آؤں گا آگے، وہ پھر بےچارے بعض وقت رہ جاتے ہیں سائڈ پہ کہ اب ہم کیسے ساتھ ساتھ چلیں اور فیض لیں. تو وہ کیمرے کی محبت والے بھی بعض وقت ان کو نقصان دیتے ہیں. یہاں ہم نے جو پردہ ڈالا تھا یہ اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ اوپر تو آ ہی جاتے ہیں. تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ بعض ایسے چہرے کے جو بالکل ٹارگیٹ پر روزانہ بیٹھتے ہیں کیمرے کے اسکرین پہ، پھر میں نے سب کو بتاؤ ڈالو پردہ چھپاؤ ان کو. تو یہ مطلب اب اور کیا کر سکتے ہیں. اب یہاں کام نہیں ہے مدنی تربیت کا, تو یہاں بعض لوگ اپنا آبائی حق سمجھتے تھے. ہاں دین کا کام کرے نہ کرے تھوڑا موبے دار اور تھوڑا ہوتے نا دوستی دعا سلام. اب ہمارے جو بےچارے بڑے ذمہ دار ہیں وہ بھی سر انہیں میں کام بھی کرنا ہوتا ہے, وہ بھی ڈرے ان سے اس کو منع کیسے کرے, ہمت کیسے ہو یار تیرا کیا کام ہے یار یہاں تنو نہ تو بولتا ہے نہ بلواتا ہے کسی کو, تو گائے کو شوبیس بن کے بیٹھتا ہے میرے بازو میں آ کر. تو یہ برابر میں آ کر بیٹھا بیٹھی بڑا مطلب بہت بڑھ گیا تھا. پھر ہم نے یہ ہٹایا ادھر پردے ڈالے ادھر پردے ڈالے, لیکن اب بھی بعض لوگ یہ وہاں کوشش کرتے ہوتے کہ بالکل اب جیسے عابد باپو ہیں ان کی ضرورت ہے تو ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. عابد باپو یا کسی سید کی عقیدت کا قرینہ نہیں ہے, بس اسکرین کی محبت. جب میں اس پہ نظر آؤں تو عابد باپو کے آج تو قدموں میں بیٹھوں گا تو نظر آؤں گا, ورنہ مجھے کون کیمرہ میرے پیچھے تھوڑی آئے گا. بابا جس کو دعوت کی ساری آئٹمیں کھانی ہوتی تھی نا وہ وہاں بیٹھتا تھا جہاں دولہا بیٹھتا تھا. یوں ہے یہ ان کو یاد ہوگا. یہ نئی بات نہیں, مجھے نہیں بتا. کیونکہ بابا دولہے اب دولہا کوئی ایسا آئٹم نہیں ہوگا جو فریش اور بالکل لگا بندہ دولہے کو نہ دیا جائے. دولہے کے پاس آپ بیٹھ جاؤ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے کو یہ چاہیے, آپ کو ہر چیز آئے گی اور چار دفعہ پوچھا جائے گا کہ آپ بھی کھائیے آپ بھی کھائیے. وہ سمجھیں گے دولہے کا کوئی مقرب ہے اور پتا نہیں ان کو نہیں پتا ہوگا یہ گھس گیا ہے. اللہ اللہ کیا کیا جائے, نفس سب کچھ کروا رہا ہے. اب دعا کریں ہم اچھے ہو جائیں. کاش میں بھی اچھا ہو. اب دعا کریں سب یہی کہ میں بھی اپنے اوپر لوں, ہر کوئی اپنے اوپر لے. شہرت اسی میں ہماری بھلائی ہے. بری بات ہے, اللہ عزت دیتا ہے تو مل جاتی ہے. جو بھی ہے نا حقیقت میں تو اللہ ہی عزت دیتا ہے اندر اسٹوڈنٹ. مجازن بندوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے. تمہارا لے کے اپنے طور پر اس طرح عزت اور شہرت کے پیچھے بھاگنا نہیں ٹھیک. گمنام بندوں کی فضیلتیں پڑھ کر ان پر بازوں کا رشک آتا ہے. حالانکہ بتا ہم میں ان میں سے نہیں ہوں, گمنام میں سے, سیدھی بات ہے. تو میں اب تو مشہور ہو ہی چکا, اب تو میں بیک بھی نہیں ہو سکتا. نہ اتنا جذبہ ہے کہ آج جو میں بیک ہو جاتے ہیں اپنے, نہ اختیار میں نہ جذبہ ہے. ایک بات کر رہا ہوں, گمنام بندوں کے اپنے فضائل ہیں حدیثوں میں. تو یہ اسکرین نے بہت ساروں کے پردے چاک کر دیا. جس کو دیکھو اسکرین پر مرتا ہے. ایک ٹکے کا مدنی کام نہیں کرے گا, اسکرین پر ملنے کا موقع ملے جان دے دے گا, ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والے کام نصیب فرمائے. شہرت ملے نہ ملے, دنیا میں کچھ بھی نہ ملے, بس رب کی رضا مل جائے, خدا کی قسم سب کچھ مل گیا. بابا یہ بچوں کو اگر جیسے تھوڑا سمجھدار ہوتے ہیں اس طرح کے کرتے ہیں, ان کو کیا بول کے سمجھائیں؟ اب ان کو حبے جا اور یہ لفظ کیا ان کو سمجھائیں گے؟ اب وہ سمجھائیں گے نا آپ, یہ شاید گھر والوں یہ بولیں گے وہ نہیں ہے اس نے میرے کو ہٹا دیا, نہیں تم نہیں کھڑے رہو گے. یہ سارا مدہ اگر اس نے چاہے آپ نے نیکی کی دعوت دی لیکچر دیا اس نے شاید یہ سارا نہیں بتانا. اچھا پھر کیا ہوگا, جس کو ہٹایا نا آپ نے وہ تو آپ کے خلاف ہو گیا, بزدل ہو گیا. اب گھر والے بھی آپ سے کھار کھائیں گے, یہ صحیح آدمی نہیں ہے, میرے بیٹے کو لے کھڑا نہیں ہونے دیتا. میرا بیٹا بےچارا برکت لینے کے لیے یہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کو ہٹا دیتا ہے, یہ جلتا ہے. یعنی کئی گناہوں کا ہو سکتا ہے اس میں صدور ہوتا ہو ہٹانے والے پر. اللہ بہتر جانے قیاس ہے میرا, جو پوری بات تو وہ بےچارا نہ سمجھے گا نہ بتائے گا. حبے جا اور اس کو کیا سمجھ پڑے, اتنی عمریں نہیں ہوتی. لیکن پیچھے جو یوں یوں کرتے ہیں نا ان میں تو سمجھ ہوتی ہوگی. لیکن وہ یہاں سنتے بھی ہوتے ہیں, بار بار سنتے ہوتے ہیں, لیکن وہ بورڈ لگا ہوتا ہے ہم نہ سدھریں گے نہ سدھریں گے, قسم کھائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جانی, اگر نماز پڑھتے وقت جوتا آگے رکھا ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. جوتی آگے ہو استعمال شدہ جوتی تو نماز ہو جائے, مگر اس کو لیفٹ سائیڈ ہونا چاہیے, کیونکہ سب سے پہلے سامنے سے رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو جوتی ادھر نہیں ہونی چاہیے، بچنا چاہیے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صحبہ وسلم. بابا عرض یہ تھی کہ مسجد میں بھی بعض اوقات اندر ہی خانے رکھے ہوتے ہیں وہ جوتیوں کے، اس میں جوتے رکھتے ہیں، اب جوتے کبھی ناپاک بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات پتا ہوتا ہے کنفرم کے ناپاک ہیں، اب ایسی صورت میں مسجد کے اندر لا کے رکھنا، جوتے ناپاک ہی ہوتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خود پتا اپنے جوتے جیسے ناپاک ہیں تو وہ شخص کے اندر مسجد میں لائے، اب اس میں اس کو چھیڑنے میں آزمائش ہے، جوتے رکھیں گے کہاں، آزمائش نیبل بدل نہیں ہے. جیسے مسجد نے کریم میں تو باہر باکس بنے ہوتے ہیں، بواب ہوتے ہیں، وہاں چوری ہونے کا کانسیپٹ بھی نہیں ہوتا. تو اچھا اسی طرح میں نے باہر ملکوں میں بھی کہیں کہیں دیکھا ہے، بالکل کھانے وغیرہ بنے ہوتے ہیں لوگ رکھتے ہیں لے جاتے ہیں، تو وہاں چوریاں نہیں ہوتی. ہمارے یہاں پر یار پاؤں میں سے جوتا کھینچ کے لے جائیں ایسے، یہاں وہ چور بھلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بھلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اعلی حضرت کا شعر ہی ہے، ایمان یا ایمان کے چور مراد معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں ایسے ایمان کے ڈاکو تیرے پیچھے لگے ہوئے چور، ایمان کے چور کہ جو اتنے مطلب ہوشیار ہیں کہ تیری آنکھ سے کاجل بھی نکال لیں، سرما بھی نکال لیں آنکھ میں لگا ہوا، ایسے مطلب وہ ٹیکنیک ان کے پاس ہے، یعنی ایسی بلا کے چور، ایسے ماہر چور ہیں، اور تیری گٹھڑی پر ان کی نظر ہے، جو آنکھ سے کاجل تک نکال لیتے ایسے ماہر چور کی نظر تیری گٹھڑی پر ہے کہ بس یہ میں اب اچکوں کے بچے سے موقع ملے میں نے یہ اٹھا کر بھاگنا ہے، تو تیرے ایمان کی گٹھڑی پر اس نے تاک لگائی ہے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے، تیری گٹھڑی پر اس نے نظر جمائی ہے، نہ ایمان کی گٹھڑی پر نظر جمائی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے. بھائی یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، اس کے ساتھ بھی اٹھنا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کا سننا ہے اس کی سننا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا میں تو بہت پکا ہوں. تو یوں کر کے جو بعض نادان جو ہوتے یہ اپنا ایمان دے بیٹھتے ہیں. میں اس میں سمجھ جاؤں کس کی سننی ہے کس کی نہیں سننی، کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے کس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، ورنہ پھر پتہ نہیں چلے گا. ایمان چلا گیا تو اس کا پتہ تھوڑی چلتا ہے، ہر صورت میں پتہ نہیں چلتا نا. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو ہمیں صرف صرف صرف اور صرف عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی ہے، صرف اور صرف صرف اور صرف صرف اور صرف عاشقان رسول کے بیان سننے ہیں. باقی کان بند رکھنے، اللہ ہم اچھی صحبت عاشقان رسول کی صحبت نصیب کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے لائیو چیٹ کے ذریعے سے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں بابا، ان میں سے ایک سوال ام مصطفیٰ باب المدینہ کراچی سے کر رہی ہیں کہ سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کی رات میں 12 بجے بعض لوگ فائرنگ کرتے اور پٹاخے پھاڑتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ مجھے پہلی بار پتا چلا 12ویں رات کو 12 بجے کرتے ہیں. جی جی کیا بات ہے، حالانکہ یہ تو صبح صادق یعنی یہ ولادت کی گھڑی بھی نہیں ہے، تو یہ کسی نے میرے خیال چلا دی ہے ہمارا 12 کا عدد مقدس اس کو بدنام کرنے کے لیے. پٹاخے پھاڑنا، فائرنگ کرنا، ہوائی فائرنگ کرنا، ہوائی فائرنگ تو قانونی جرم ہے نا ہمارے یہاں، ہوائی فائرنگ غالباً قانونی جرم ہے. اس طرح پٹاخے اس طرح چھوڑنے کا بھی یہ کوئی موقع نہیں ہے، اسراف ہے پٹاخے اس طرح چھوڑنا اور اسراف، کیونکہ اس میں مال بھی ضائع کرنا پایا جا رہا ہے حرام. دوسرے اگر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو حق العبد بھی تلف ہوں گے یا لوگ نیند سے جاگ جاتے ہوں گے، ڈر جاتے ہوں گے، ہوائی فائرنگ سے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبراہٹ ہو جاتی ہے اگر ایک دم فائرنگ شروع ہو جائے تو. تو ایسی حرکتیں نہ کرے. ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فائرنگ اور پٹھا خو سے خوش نہیں کر سکتے. درود و سلام کے گجرے پیش کریں، درود و سلام کے ہم پھول حاضر کریں، وہ قبول کر لیں تو بیڑا پار ہے. باقی یہ پٹاخے اور فائرنگ سے تو راضی تو ہونے سے رہے. اور انہوں نے نہ ہمیں حکم دیا اس کا ایسا کرو، تو مہربانی کر کے اگر اب تک کیا ہے تو آئندہ باز رہے، اس میں جو بھی گناہ اور کوتاہیاں ہوئی ان سے توبہ کر لیں. عبادتوں میں گھر میں جو پوچھنے والی بھی اسلامی بہن ہے، یہ بیچاریاں نمازیں پڑھیں، نفلیں پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور ان میں ٹھا ٹھا ٹھا ٹھا ٹھا شروع ہو جائے تو ان کی توجہ بھی بڑھ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال باپا آیا ہے کہ نمکین حسن والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کئی علماء سے سنا ہے، اس کا مطلب بتا دیجیے. وہ ہے نا سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اسی میں ایک شعر ذکر سارے ہی پھیکے ہیں جب تک کہ نہ ذکر ہو نمکی حسن والا ہمارا نبی. پھر سے پڑھے، وزن کچھ آگے پیچھے ہو گئے الفاظ، اتنا ہی یاد ہے یعنی مضمون یہ یاد ہے باقی دست. یہ نمکین حسن ایک بار محاورہ ہے کہ حسن میں اگر جیسے کسی بھی غذا میں نمک نہ ہو تو غذا کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. بولے کتنی عمدہ آپ قورمہ پکائیں، زوردار قورمہ، ہرنی کا قورمہ پکائیں، ہرنی کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے. تو آپ نے ہرنی کا قورمہ پکایا پر نمک نہیں ڈالا آپ نے، یہ قورمہ مزہ نہیں دے گا جب تک اس میں نمک نہ ڈالا جائے. تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ حسن کو اس طرح مطلب کہ اس میں اگر نمک، اب یہ نمک ہمارا یہ لون نہیں ہوگا، سالٹ نہیں، مطلب یہ ہے وہ ایک محاورتن کہ ایسا حسن کے بس جس میں کوئی کمزوری ہی نہ ہو. صباحت صبح کا اور چمک دمک، اور ملاحت وہی نمکینی، اے ملیح عربی کر دے نمک دام کو. تو یہ تو مطلب وہ دیکھنے والا بھی جیسے اعلی حضرت کا شعر غالب ہے یا ذوق نعت کا اعلی حضرت کا شعر ہے، اے مصرع اے ملیح عربی کر دے نمک دام ہم کو، تو ہم کو بھی نمک دان کر دے. تو یہاں کوئی یار مفہوم ہوگا. ہاں آپ کر بیان. یہ شعر یوں ہے، ذکر سب ٹھیک ہے جب تک کہ نہ مذکور ہو نمکی حسن والا ہمارا نبی. تو وہی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صباحت و ملاحت دونوں دی گئی تھی، یعنی صباحت میں اور ملاحت کے حسن میں فرق کیا گیا ہے کہ جو ملاحت ہوتی ہے وہ غالبت کھینچتی ہے اپنی طرف جو خوبصورتی ہوتی ہے. دو فرق ہے تھوڑا سا، میں بھول گیا ہوں، انشاءاللہ میں دیکھ کے کرتا ہوں حالات میں ذکر کیا. اچھا لفظ بھی نمک کی ہے جی، نمک کی حسن، نمکین حسن نہیں، نمکین حسن، نمک کی حسن، نمک کی، اس کے معنی ہی صباحت والے دیکھنا چاہیے اس میں لغت. چلو ابھی اس کو کوئی فائنل ہو گیا پھر عرض کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک. تنویر اتاریہ سوال کر رہی ہیں کہ پیارے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اسلامی بہنوں کو تخصص فی الفقہ کرنے کی اجازت ہے؟ جامعات المدینہ میں تو شروع نہیں ہوئے بھی تخصص فی الفقہ کے درجات، گھر مفتیہ تو بن سکتی ہے اسلامی بہن بھی ہیں، مفتیہ ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہی ہے اتنا. پھر اسلامی بہنوں کا ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پہ یہ ناقصات ہوتی ہیں عموماً، کم مطلب ان میں اتنی مطلب تفقہ سمجھنا کم ہوتا ہے. پھر یہ کہ ان کی مصروفیات جس طرح کی ہوتی ہیں نا گھریلو، اس میں ان کا یاد رکھنا اور مسائل پر کام کرنا بڑا مشکل ہے. تو ایسا کوئی گھرانہ ہو نا کہ بس وہ وقف ہو اسی کام کے لیے اور بچوں کے ابو بھی ایسے ہی ہوں جو ان کو بالکل نہ چھیڑتے ہوں، پانی بھی نہ مانگتے ہوں ان سے، مثال کے طور پہ ایسا کوئی خوش نصیب گھرانہ ہو. اور پھر مفتی یا مفتیہ کے لیے یہ ہر صورت میں ضروری ہے کہ وہ ذہین ہو، یہ ہر صورت میں ضروری ہے، بھلے طالب علم کو جذبہ کتنا ہی ہو لیکن اگر وہ قدرتی طور پر ذہین نہیں ہوگا نا تو مفتی بننا بہت مشکل ہے. کیسے بنے گا مفتی؟ بہت کچھ اس میں یاد کرنا پڑے گا اس کو، اتنا اس کو. پھر یہ کہ اس کو قدرتی عطا ہو کہ وہ فقہی پہلیاں بوجھ لیتا ہو، گتھیاں سلجھا لیتا ہو. کہ سوال بازوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جواب یوں لگتا ہے کہ بس وہ بہت آسان ہے، لیکن پھر تھوڑا توجہ جاتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ یار اس کے تو کئی صورتیں بن رہی ہیں. تو میں نے فتوے بھی مفتیوں کے پڑھے ہیں، واسطے بھی پڑھے ہیں، لیکن بس وہ ہوتے ہیں مفتی، لکھا جاتا ہے مفتی ان کو. تو مفتی ہونا اور بات ہے، مفتی کہلوانا اور بات ہے. تو مفتی کم ہے ہمارے پاس، قاتل رجال ہیں، کہلانے والے بہت سارے ہیں، عالم کہلانے والے بہت سارے ہیں، ڈیروں ڈیر ہیں، لیکن واقعی عالم جس کو اللہ تعالی نے تفقہ فی الدین کی نعمت سے نوازا ہو یہ سب نہیں ہوتے جس کو اللہ نواز دے، جس پر اللہ تعالی کرم فرما دے. اب ہر سال سینکڑوں ہزاروں فارغ ہو کر نکلتے ہیں جن کو عام طور پر عالم کہا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی عالم ہوں. پھر یہ کام دھندے میں لگ جاتے ہیں، ان سب بھول بھال جاتے ہیں، بتا بھی دیتا. تو یہ کہ عالم وہ بنے، پہلے ذہن بنا لے کہ میں درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد بھی بس میں نے یہی لائن اپنی رکھنی ہے، کام دھندے میں نہیں پڑھنا، مسجد، محراب، جامعت المدینہ، تدریس جو بھی ہے اسی میں اپنی اگر وہ زندگی گزارے گا تو آگے چل کر بہت بڑا عالم یہ بن سکے گا. لیکن اس پہ بھی اخلاص ہونا چاہیے کہ میں دین کی خدمت کروں گا. اگر اس نے کوئی اور دھندہ شروع کر دیا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ امام اعظم نہیں ہے نا، امام اعظم کپڑے کے تاجر تھے اور ایسا عالم آج تک کسی ماں نے نہیں جانا. تو یہ تو دیکھو نا اربوں میں، کروڑوں اربوں میں کسی کا حصہ ہوتا ہے. ہم عام طور پہ ہمارے کیا درس نظامی کرنے کے بعد اس کام میں لگ گیا، اس دھندے میں لگ گیا تو یہ بےچارے بھول بھال جاتے ہیں. اتنا اب کیا اتنا مطلب حفظہ ہے اور اتنی ذہانت کا ہے ورنہ ایک سے ایک علماء ہوئے کہ جو قصبے معاش بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، اور عالم میں سے کہ چراغ لے کر ڈھونڈنے نکلے تو اس دور میں نہ ملے ہم کو ایسے عالم، لیکن وہ اس دور کے حافظے اور ایسے ہوتے تھے اور وہ انداز ہوتے تھے، وہ جذبے ہوتے تھے. اب تو کیا رہ گیا، نام رہ گیا، اب بہت فرق پڑ گیا، بہت فرق پڑ گیا. علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا لیکن وہ صورت اب نہیں رہی جو پہلے تھی. تو یوں کوئی اسلامی بہن اگر بنتی ہے مفتیہ تو واقعی بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو میں تو یہ درس نظامیہ جو بھی کرتے ہیں اپنے اسلامی بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ ذہن بنا لے کہ اب ہم نے یہ لائن نہیں چھوڑنی، ٹریک سے اترنا نہیں ہے. یہی تدریس اور یہ سب جو بھی ہے مدنی کام یا جو بھی اپنے یہ کرتے ہی رہنا ہے، بس اسی میں زندگی گزار دینی ہے. تو جب اس میں ہم ہر وقت ڈبکیاں لگاتے رہیں گے نا تو موتی ملتے رہیں گے، موتی ملتے رہیں گے، موتی ملتے رہیں گے. یقین مانے اتنے موتی ہے کہ عمر ختم ہو جائے گی، موتی ختم نہیں ہوتے. اس لیے یہ ایسا گہرا دریا ہے علم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ملاحت یہ بھی نمکین ہی کو بولتے ہیں، اور ایسی ایسا حسن کے جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، اور صباحت جس میں گورا پن ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے. اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جو چاند کی روشنی ہے یہ ملاحت ہے، اور جو سورج کی روشنی ہے یہ صباحت ہے. تو دیکھنا بالکل سہل ہو جائے جس کو آسان ہو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر ملاحت کا غلبہ تھا کہ دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا. سورج کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی. صباحت ایسا حسن سورج والا تو وہ آدمی دیکھ نہیں سکتا. ملاحت کہ جس میں دیکھنے کی رغبت اور جی نہ بھرے، کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو امیر السنت کے پوتی کے مناظر دکھا رہے، کلام سنتے ہوئے کچھ تبدیلی کے ساتھ ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک مدنی منع کا سوال بھی ہے. کیا ٹماٹر کے بیج کھانے سے گردے میں پتری ہو جاتی ہے؟ کیا ٹماٹر کے بیج کھانے سے گردے میں پتری ہو جاتی ہے؟ یہ سوال ہے. ٹماٹر کے بیج کھانے سے پتری ہونا سنتے تو ہیں لیکن کوئی کنفرم معلوم نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل پتری مختلف چیزوں سے ہوتی ہے، جس میں کیلشیم یعنی چونا یہ مین اس کا عنصر ہے، مین مطلب اس کا حصہ ہے کیلشیم. اچھا، اسی لیے گردے میں جب پتھری نکلتی ہے نا جس کے آپریشن کے ذریعے، تو وہ پتھری اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس پتھری کا کہ اس میں کیا کیا چیز ہے. تو ہر ایک کی پتھری میں ایک ہی طرح کی چیز نہیں ہوتی، تو جو چیزیں اس میں نکلیں گی نا وہ ڈاکٹر مریض کو بتائے گا کہ تمہاری پتھری ان چیزوں سے بنی ہے. مثال کے طور پر تم پان زیادہ کھاتے ہو تو چونا بہت چلا گیا پیٹ میں، اب اس سے تم کو احتیاط کرنی ہے. اور تم مطلب وہ ٹافیاں کھاتے ہو تو اس کا تھوڑا مطلب حصہ اس میں مکس ہو گیا ہے، مثال دے رہا ہوں میں. یا اسی طرح کی کوئی غذائیں وہ بتائے گا کہ اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو ان چیزوں سے تم بچو گے تو انشاءاللہ آئندہ تم کو پتھری نہیں ہوگی. ورنہ آپ نے سنا ہوگا پتھری نکل جاتی پھر ہو جاتی ہے، پھر ہو جاتی ہے، بار بار ہو جاتی ہے. تو وہ ایسی غذا کھا رہا ہوتا ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے لیے نقصان دہ اور یہ پتھری بناتی ہے. تو اس لیے پتھری جب بھی ہو جائے نا بھلے پیشاب کے ذریعے نکل جاتی ہے بانسوں کی، اس میں پتھری کی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی پیشاب کے ذریعے نکل جاتی ہے ٹوٹ پھوٹ کے، کوئی ایسی اڑی کر جاتی ہے بغیر آپریشن کے، وہ نکلتی ہی نہیں ہے، یعنی اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کائنڈس ہوتی ہے، تو اس لیے پتھری چاہے پیشاب کے ذریعے نکلی ہو اگر ممکن ہونا تو اس کو پکڑ لینا چاہیے، کسی طرح بھی اس کو حاصل کر لینا چاہیے اور لیبورٹری ٹیسٹ اس کا کروا لیا جائے تو سامنے آ جائے گا کہ بنی کس سے تھی، تو آئندہ اس سے بچے ہو، دوبارہ ہونے کا پورا پورا امکان ہوتا ہے اس میں. اللہ تعالی ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے. سنا ہے پتھری میں تکلیف بہت ہوتی ہے، گردے کی جس کو پتھری ہوتی ہے، سنا تو یہ تھا کہ جتنے بھی بدن کے درد ہوتے ہیں نا ان سب دردوں میں گردے کی پتھری کا درد شدید ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، سنا ہے، اللہ بہتر جانے، تجربہ نہیں ہے اور اللہ کرے تجربہ ہو بھی نہ. ہم اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا دیکھیں، میں نے اپنی یہ موٹی معلومات پیش کی، ہو سکتا ہے کہ میری معلومات پرفیکٹ نہ ہو، میری یہ لائن تو نہیں ہے، تو کوئی اگر ہمارے اسلامی بھائی ہو ڈاکٹر تو وہ اس لائن کے یورولوجسٹ کا یہ میٹر ہے، تو یہ اگر سن رہے ہوں ہماری رہنمائی کر دیں کہ پتھری کیسے ہوتی ہے اور یہ جو سوال تھا اس کا جواب، تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی اونر کریں گے. تو پھر اگر میری تائید ہوتی ہو کہ میں نے جو کہا وہ بھی درست ہے تو یہ بھی کہہ دیجیے گا، ورنہ پھر وہ ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، نکال دیں گے، ایڈٹ کر دیں گے جو میں نے کہا ہے، اور آپ کے اس سے ہم استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اس کا اللہ آپ کو اجر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کے فیس بک پیج پر اسلامی بہن کا سوال ہے، بابا جان لڑکی کا گھر کون سا ہوتا ہے، اس کا سسرال یا اس کا میکا؟ کیونکہ امی کہتی ہے اپنے سسرال جا کر کرنا، اپنی مرضی وہاں چلانا، اور سسرال والے کہتے ہیں یہ سب اپنی ماں کے گھر جا کر کرنا، تو میرا گھر کون سا، سسرال یا میرا میکا؟ دیکھا جائے تو دونوں ہی گھر اس کے ہیں، لیکن اس کو اپنا ذہن یہ بنانا چاہیے کہ اب یہ جو بنام ساس ہے نا میری ماں یہ ہے، اور ابھی جو سسرال کے نام سے جو موسوم ہے یہ میرا گھر ہے، تو اس کا گھر درست چلے گا، ورنہ وہ میکا میکا کرتی رہے گی نا تو یہ بیچاری آزمائش میں ہی رہے گی، میکے کی تعریف کرے گی، ماں بہنوں کی تعریفیں کرے گی، تو وہ لوگ اس کا اثر ہو سکتا ہے کہ غلط لیں اور آپس میں رنجشیں بنے، یہ سمجھانے کی بات ہے، ورنہ ماں باپ کے حقوق تو ختم ہوں گے ہی نہیں، سسرال میں بے شک رہے وہ، لیکن ماں باپ کے حقوق تو باقی ہے، تو ادا کرنی ہے اس کو، ملنا جلنا، اس نے سلوک، سلے رحمی، وہ سب اس سے کرنی ہے، لیکن یہ کہ یہ تو نئی بات سنی میں نے کہ ماں کہتی ہے سسرال میں کرنا، سسرال والے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میکا نہیں ہے، میکے میں کرنا، یہ سب تیرے چوچلے وہ برداشت کریں گے، ہم نہیں کریں گے، اگر ماں کہتی ہے تو یہ بھی ایک مطلب وہ نوینتا ہے. تمہارا لیے کہ نہ ماں کو دل آزار بات کرنی چاہیے، نہ ساس کو دل آزار بات کرنی چاہیے، سب کو حسن سلوک ایک دوسرے سے کرنا چاہیے پیار محبت سے، تو گھر انشاءاللہ آباد ہوں گے، شادی خانہ آبادی کا باعث ہوگی، ورنہ اکثر شادیاں اب تو شادی خانہ بربادی کا سما پیش کرتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنت بشیر چشتیاں، سنا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، کیا جب یہ مر جاتا ہے تو کیا شیطان بھی مر جاتا ہے؟ شیطان یعنی ہر شخص جو جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا، تو ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اور ایک شیطان، اور شیطان کو حمزاد کہتے ہیں فارسی میں، حمزاد مشہور یہ لفظ ہے ہمارے اردو میں بھی، حمزاد، تو یہ ہوتا ہے کافر شیطان، صرف ایک حمزاد اب تک مسلمان ہوا ہے اور ایک ہی ہوا ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حمزاد کو مسلمان کر لیا، اور فرماتے ہیں کہ یہ مجھے اچھے ہی مشورے دیتا ہے، یہ حدیث شریف میں اس طرح کا ہے، باقی تو سب کے حمزاد جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں. تو جب انسان فوت ہوتا ہے تو مسلمان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے جو فرشتے ہیں ان کو تو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ تم اس کی قبر پر ٹھہرو اور اس کو یا تسبیح کرتے رہو, ذکر اذکار کرتے رہو اور اس کو ثواب پہنچاتے رہو, اس سارے ثواب کرتے رہو. میں دیکھ لیں ذرا میں جو کہہ رہا ہوں آئی یا نہیں, یہ ملفوظات اعلی حضرت میں اس طرح کا مضمون ہے. اور یہ جو ہمزاد ہے یہ قید کر لیا جاتا ہے. یہ بولتے ہیں نا اس کی روح ستاتی ہے اور اس کی روح وہ یوں بن گئی ہے اور بھوت بن گئی ہے, یہ سب مطلب ایسی باتیں, اس کا کوئی دم نہیں ہے اس میں. تو اس کو قید کر لیا جاتا ہے, یہ کافی رہی ہے. تو ابھی مزید اس کو دیکھ لیتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. وہ کرام وہ جو ہوتے ہیں فرشتے, یا اللہ آسمانوں میں جگہ دے, زمین میں جگہ دے, سب بھرا ہوا ہے میری یاد. اب تو یہاں تم کھڑے ہاں شر و صدور میں نا, اور ملفوظات اعلی حضرت میں بھی ہے. تو شر و صدور سے ہی لیا ہوگا انہوں نے, اعلی حضرت نے فرمایا ہوگا, یا اور کتابوں میں بھی ہوگا. کیوں شر و صدور بھی دراصل ہے تالیف, انہوں نے بھی دیگر کتابوں سے علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے جمع فرمایا ہے. مصنف وہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے لکھے, مؤلف ہوتا ہے کہ جو دوسری کتابوں سے دوسروں سے لے کر اس کو جمع کرے. تو میں سمجھاؤں یہی ہے مؤلف اور مصنف کا عام طور پر فرق یہ ہوتا ہے. مزید آپ فرما دیں. خیر یہ عام طور پہ عوام کو نہیں بتاتا مؤلف, اچھے اچھوں کو نہیں بتاتا مؤلف مصنف. کوئی تو سوچتا ہوگا یار کہ کسی کتاب میں لکھا تھا مؤلف, کسی کتاب میں لکھا ہوتا ہے مصنف, یہ ہے کیا؟ یہ اتنی پرواہ بھی نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ کاشف عطاری باب المدینہ سے سوال کر رہے ہیں کراچی سے. آج کل لوگ عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے پاسپورٹ بھی رشوت دے کر بنواتے ہیں, آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے. خود ہی اپنے دل سے رہنمائی لے لیں کہ رشوت دینا کیسا. اول تو پاسپورٹ کی حاجت صرف عمرے میں نہیں پڑتی, پاسپورٹ تو ہونا چاہیے, اس کی بہت مواقع پر ضرورت پڑتی ہے. بہرحال یہ کہ پاسپورٹ رشوت دے کر بنانے کی نوبت کم آتی ہے, یہ اس میں ایجنٹ ہوتے ہیں اس کے پاسپورٹ کے, تو ایجنٹ کو سونپ دیا جاتا ہے. تو وہ ایجنٹ ہم سے جو لیتا ہے وہ رشوت نہیں لیتا, وہ ہم سے اپنا چارج لیتا ہے. یہ آئے گا جائے گا, گاڑی میں جائے گا, پیٹرول جلے گا, وقت لگائے گا, اپنا محنت کرے گا, تو یہ ہم سے اس کا چارج لیتا ہے. تو یہ ہے جائز, یہ رشوت نہیں ہے. اب اگر آپ آگے کہو گے یہ رشوت دے کر کام کراتا ہے تو یہ اس کا میٹر ہے. دیکھو اب اس میں بولو گے کہ دے یار تو یہ تو راستہ نکال لیا, تو پھر تو آپ کہیں بھی نہیں بچو گے. یہ جو کپڑے پہنے نا گھاس کے پتے ہی لپیٹنے پڑیں گے کہ اس آپ کے کپڑے میں کتنی رشوتوں کا گیم ہوتا ہے جو ہم نے پہنے, کتنی رشوتوں کا گیم ہوتا ہے اس میں, کتنی ٹیکس کی چوریاں ہوتی ہیں, کتنے مزدوروں کا خون اس میں شامل ہوتا ہے, پسینہ شامل ہوتا ہے, کتنے جھوٹ, کتنے دھوکے, کتنی دغا بازیاں, اور نہ جانے کیسے کیسے گناہوں بھرے مراحل سے گزر کر یہ ہمارے بدن کی زینت بنا ہوا ہے. یہ جس کو ہم مدنی لباس بولتے ہیں, اپنا ہم لوگ مدنی لباس بولتے ہیں, دعوت اسلامی والے مدنی سوٹ. تو یوں پھر تو کوئی بھی کام مطلب یعنی کہ آپ کر ہی نہیں سکتے. بجلی کا میٹر آپ لگا کے دکھاؤ بغیر رشوت کے اس دور میں, ایجنٹ بجلی کا میٹر ایجنٹ لگوا کر دے گا. آپ دھکے کھا کھا کے اپنی جوتیاں گھس ڈالو, کیسا بھی سول ہوگا نا جوتی کا گھس جائے گا, یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اس کے اجالے میں مت بیٹھو آپ. تو اب یہ ایجنٹ، اب ایجنٹ جانے اس کا کام جانے. ہاں ہم نے کہا نا کہ یہ تمہاری اجرت اور یہ دیکھو یہ یہ چیز رقم جو نا یہ رشوت میں استعمال کرنا، تو ہم نے وہ ایک صلاحات کر دی بھائی رشوت، ہم نے صرف کتنا رقم ہوگا کتنا خرچ آئے گا بھائی، اگر آپ کو جلدی چاہیے تو 5000 میں پاسپورٹ آپ کو پرسوں دے دوں گا، اور اگر ریگولر چاہیے تو 15 دن کے بعد ملے گا، تو اس کے 5000 ہوں گے، اس کے 2000 ہوں گے 15 دن والے کے. تو یہ اپنے طور پر آپ سے چارج مانگ رہا ہے، تو جو بھی آپ کا طے ہو جائے ایجنٹ کو دے، پھر آپ اس کو کرے دے نہیں، کرے دیں گے تو پھنسیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا، نہ یہ کپڑا بچا ہوا ہوگا، نہ امامے کا کپڑا بچا ہوا ہوگا، جو غذائیں کھاتے ہیں کتنے کسانوں کا اس میں خون شامل ہوگا ان غذاؤں میں ہماری، اور جو جانور کا گوشت کھاتے ہیں خدا جانے اس میں کتنے جھوٹ کتنے دھوکے کتنی اختلفیاں، ایسا نازک دور ہے کہ جس کی انتہا نہیں. تو یوں ایجنٹ کی وجہ سے ہم بعض اوقات گناہ سے بچ جاتے ہیں. جیسے میں نے اس کی مثال دی کہ پاسپورٹ بنا لیں گے ایجنٹ جو کرے، ہم نے ایجنٹ کو، ہم ایجنٹ کو جانتے ہیں، اس کو ہم نے اس کے بھاگ دوڑ کی اجرت دے دی. اب یہ اپنی سورس ہو سکے اپنی سورس سے کروائے، رشوت نہ بھی دے، دے نہ دے ہم اس کو پوچھے ہی نہیں کچھ، تو کام کرا لے، تو یہ جائز ہے ہمارے لیے، ورنہ تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بچنا ہے نا تو دو بکریاں لو اور جنگل میں کسی غار میں جا کر بیٹھ جاؤ، چشمے کے کنارے وہاں پانی پیو، اس کا دودھ دھو کے پیو. یعنی یہ سمجھاتے تھے کہ یعنی ایسا نازک دور ہے کہ یہاں بچنا دشوار. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ گئے کہ اب وہ شبہات سے بچنے کا دور نہیں ہے، بہت نازک دور ہے. جان بوجھ کر گناہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، جان بوجھ کر حرام کھائیں گے گناہ گار ہوں گے. اب انڈائریکٹ تو ہر چیز میں سود ہے، آپ کو شاید پتا ہوگا، انٹرسٹ تقریباً ہر چیز میں سود ہے، سود کا گیم اتنا چل رہا ہے کاروبار میں جس کی انتہا نہیں. بڑے سے بڑا تاجر ہوگا، جتنا بڑا ہوگا وہ سود میں عام طور پہ، ہر فرد کو احتیاطاً نہیں کہہ رہا میں، عام طور پہ وہ سود کا گیم اس کا زیادہ ہوگا، کرنٹ اکاؤنٹ سے نہیں چل سکے گا، وہ سیونگز اکاؤنٹ کھلنا پڑے گا، اس میں سود کا گیم ہے. تو بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو اس لیے مطلب بندہ غریب رہے نا حلال میں، اس لیے اپنے طلبہ کرام کو ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں یار تم امامت کی طرف رہو، امامت کرو، اس میں نہ جھوٹ بولنا پڑے گا نہ دھوکہ دینا پڑے گا، 100% حلال تنخواہ تمہیں مل جائے گی، کھاؤ پیو یار، تمہاری روحانیت بھی برقرار رہے گی، آخرت کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا اپنی طرف سے جب تک تم نے کوئی گڑبڑ نہیں کی. اپنی طرف سے چھٹیاں مارتے رہے اور عرف سے ہٹ کر اور اس کی تنخواہیں بٹورتے رہے وہ ایک الگ صورت ہے کہ پھر گناہگار ہوتے رہیں گے، لیکن ظاہر ہے ہر امام ایسا نہیں کرے گا، خوف خدا والا ہوگا وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، سیدھی سیدھی وہ اپنی پوری ڈیوٹی دے گا، تنخواہ لے گا، اور کبھی عرف سے ہٹ کر اس نے چھٹی کر لی تو وہ تنخواہ اس کی کٹوا لے گا. یہی حال مؤذن کا، مؤذن بھی بچا ہوا ہے حرام روزی سے، اس کے بچنے کی بھی صورت ہے. تو اس طرح مسجدیں بھی آباد ہوں گی اور اس طرح کے نیک لوگ حلال روزی کے شوق میں مسجد اپنائیں گے. جو طلبا کرام اور یہ ہمارے مدنی عیسائی بھائی، یہ ظاہر ہے کہ عام طور پہ امامت کر سکتے ہوتے ہیں، ان کے مخارج تلاوت قراءت درست کا ہونے کا زیادہ مطلب چانس ہے، عوام کا چانس کم ہے، لیکن ایک تعداد عام لوگ جو عالم نہیں ہوتے، درس نظامی نہیں کیا ہوتا، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسائل میں ان کو بہت اچھی مطلب معلومات ہوتی ہے، اور اس طرح کے بھی آپ کو بہت سارے امام ملیں گے کہ جو باقاعدہ درس نظامی نہیں کیا ہوگا، لیکن کئی درس نظامیوں درس نظامی والوں سے وہ ان کی معلومات مسائل میں زیادہ ہوگی الحمدللہ. تو یہ کہ امامت، یہ ایک میں نے مثال دی، اس کا مطلب یہ نہیں آپ تو بولیں گے لو بھائی اب تو بولتے ہیں مسجد کی روٹیاں توڑو تو یہ حلال ہیں، باقی تو سب میں ایسا نہیں، معاذ اللہ، دکانداری حلال بھی ہو سکتی ہے، دوسری نوکری بھی حلال ہو سکتی ہے، بے شمار کام ایسے آپ کو ملیں گے، بے شمار نہیں تو با شمار کام ایسے ملیں گے جس میں آپ حلال روزی کما سکتے ہیں. ایک میں نے اپنے طور پر ایک مثال دی آپ کو، ورنہ ایسی تجارت جس میں نہ آپ جھوٹ بولیں، نہ دھوکہ دیں، نہ رشوت دیں، جو کچھ ہے وہ سچ سچ بتا دیں. مثال کے طور پہ یہ کپڑے کا رنگ، تب کپڑے کا رنگ تو اتنا پکا ہے کہ کپڑا تار تار ہو جائے گا، رنگ نہیں جائے گا. ایسی باتیں نہ کریں آپ. اگر آپ کو کنفرم پتا ہے تو ٹھیک ہے، بول دیں کہ یہ رنگ اس کا پکا ہے. نہیں پتا تو بول دیں مجھے کنفرم نہیں معلوم. اچھا اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ کچا ہے تو پھر بولیں کنفرم نہیں معلوم، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اگر کچا ہے تو بول دیں کہ یہ کچا ہے، کچے کا دام یہ، پکے کا دام یہ، جس کا مجھے نہیں معلوم اس کا دام یہ. اگر ایسی کوئی صورت ہے تو اس طرح ہر چیز میں آپ خود راست گوئی سے، سچائی سے، دیانت داری سے کام کریں گے تو حلال روزی ملے گی. لیکن بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں، اتنے کا خرید ہے اور اتنے کا خرید ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور خرید بھاؤ دے بھی دیتے ہیں، پھر جس کو وہ خرید کہہ رہے نا اس میں یہ احسان کر دیتے ہیں یہاں لے جاؤ. بلکہ بعض بعض خرید بھاؤ سے کم کر کے بھی دے دیتے ہوں گے کہ یار آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ غریب معلوم ہوتے ہیں، میں چلو دوسروں سے کما لوں گا، آپ بس لے جاؤ دعا کرنا. یوں کر کے احسان کرتے ہوئے آپ کو کاٹ لیں گے، وہ کما کر ہی دیں گے آپ کو. کوئی ہمدردیاں کرنے کے لیے دکان کھول کے نہیں بیٹھے ہوتے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں. ویسے کوئی عقیدت میں کسی امام صاحب کو تو مفت بھی دے دیتے ہیں دینے والے، وہ ایک نادر صورت ہے. تو اس لیے تجارت بہت اعلیٰ شے ہے جبکہ 100% حلال ہو اور علم ہو اس کا کہ کیسے حلال ہوتا ہے. عام طور پہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا حلال ہوتا کیسے. حلال روزی جس کو یہ حلال سمجھ رہے ہوتے، بعضوں کا تو وہ سود ہوتا ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انٹرسٹ ہے. تو اس لیے سیکھنا فرض ہے، اس نے تجارت کرنا اس کو تجارت کے مسائل. اس طرح نوکری والا حلال روزی کما سکتا ہے، وقت پر آئے، وقت پر جائے، جیسا جو بھی اس کو کام سونپا گیا اس کو درمیانے انداز میں وہ بجا لائے. بہت تیز ضروری نہیں ہے مگر سست بھی نہ ہو، درمیانے انداز کا، تو اس کی روزی بھی حلال ہو جائے گی. اور پرائیویٹ سیٹ ہونا چاہیے، گورنمنٹ جاب میں بچنا بہت مشکل ہے. لوگ گورنمنٹ جاب اس لیے لیتے ہیں کہ اس میں کوئی بولنے والا نہیں ہے اپنے کو، یہ پھر جب مرنے کے بعد جب ان کو بول پڑیں گے نا جب پھر پھنسے گا. تو پرائیویٹ سروس میں سیٹ اگر اچھا مل جائے نا تو بازو کا تو نوکروں کو بیٹوں کی طرح رکھتے ہیں، اتنی اس کی مطلب اس کا چاؤ اٹھ اس کا وہ کرتے ہیں، مان اٹھاتے ہیں. تو اگر اچھا سیٹ مل گیا تو آپ کی اگر کوئی سی کبھی 19-20 ہو گیا تو وہ معاف بھی کر دے گا، یا آپ بول دو گے کہ آج یار سیٹ صاحب بدن سست ہے، سر دکھ رہا ہے، یہ جو میرا کام ہے اگر میں تھوڑا اس کو، ہاں بیٹے کوئی بات نہیں کل کر لینا، جا آرام کرو، تو وہ مالک ہے وہ چھٹی دے دے گا. گورنمنٹ میں افسر چھٹی دے دے وہ نہیں چلے گا، وہ خود ملازم ہے، افسر بڑے سے بڑا افسر گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے، تو اس میں جلدی نہیں چلا سکتے. چلتی ہے لیکن آخرت میں پھنس جائیں گے. یہاں تو پرائیویٹ نوکری میں حلال، اگر وہ دکانداری ہے جو بھی اس کا فیکٹری جو بھی کام ہے جس میں یہ خود انوال ہے یہ ملازم، اس کو حرام نہ کرنا پڑتا ہو، جھوٹ نہ بولنا پڑتا ہو، دھوکا نہ دینا پڑتا ہو، تو یہ یوں حلال روزی کما سکتا ہے. اسی طرح بعض لوگ ہاتھ میں لے کر کچھ چیزیں بیچتے ہیں، اس میں بھی حلال کا بہت چانس ہوتا ہے. ہاں پتھارا لگائے گا تو اس میں مسائل ہے کہ لوگوں کا رستہ گرے گا، ٹریفک جام ہوگا، تو یہ پھر یہ گناہوں کی صورتیں نکلتی ہیں، قانونی بھی جرم ہے. باہر ملکوں میں نہیں لگا سکتے، بعض ملکوں میں پتھارے کا تصور نہیں ہے. ہاں اور رشوت بھی دینی پڑتی ہے، ان کی بیٹ یا رشوت یہ بندی بھی ہوتی ہے. اللہ پاک سب کو ہم کو گناہ کے بغیر روزی کمانے کی سعادت بس مل جائے، ایسا کرم فرما دے، اور تھوڑی روزی پر قناعت مل جائے. جہاں بڑا ہاتھ مارنے کا جی چاہتا ہے نا وہاں بندہ بستا ہے، تھوڑی سی اگر ہو نا اس میں چل جائے گا، گزارا ہو جائے گا میرا، تو پھر مسئلے نہیں ہوتے. اب جیسے کہ مدرس ہے، عالم ہے، مدرس ہے، درس نظامی پڑھا رہا ہے، اس کی تنخواہ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس کی تنخواہ 15,000 ہے، اور یہ عالم جو ہے یہ مدرس ہے، بہت بڑا افسر ہے، مسلمانوں میں ایک بہت بڑا افسر ہے. اب اس کو یوں افسری کا بھوت بیٹھ جائے خود اس کے اپنے ذہن میں، افسر عالم علم دین کی خدمت مجھ سے لی جاتی ہے 15,000 روپے لی تنخواہ, اور وہ بینک کا آفیسر, اس کو الف کا با آتا نہیں, نماز اس کو پڑھنی نہیں آتی, اس کے 90,000 تنخواہ. یار یہ کوئی انصاف ہے؟ اللہ کے بندے تو سوچ تو صحیح, اگر تجھے اٹھا کر بینک میں رکھ دیا جائے جاہل بنا کر بالفرض, تیرا حفظ قرآن بھی ختم ہو جائے, تو نے جو علم دین تیرے سینے میں ہے, جو نماز کے مسائل, جو دنیا جہان کے جو مسائل تیرے سینے میں محفوظ ہیں وہ نکال لیا جائے, اور تم کو 1,90,000 تنخواہ میں بینک میں رکھ لیا جائے, پسند کرو گے؟ میں تو تھوکوں گا بھی نہیں ایسی رقم پر. علم دین کس کو بولتے ہیں یار, خدا کی قسم انمول خزانہ ہے, جس کو ملا ملا, یہ مقدر کی بات ہے, وہ قابل رشک ہے. تو ایسا کبھی میں نے, یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, یہ کبھی سوچے بھی نہیں, کیا امام بھی نہ سوچے کہ میری تنخواہ اتنی سی فلاں کی, اتنی سی فلاں کی, تو امامت کا منصب کم ہے. صحیح بولتا ہوں کہ اگر منسٹر بھی تیرے پیچھے آ کر آئے گا نا, تیرے پیچھے کھڑا رہے گا, مسلح اس کو بھی کوئی نہیں دے گا. اچھا کوئی بچہ لے کر آئے گا نا, تو منسٹر کو نہیں بولے گا کہ دم کر دو بیمار ہے, یہ آپ کو ہی بولے گا, مولانا دم کر دو نا, رات بھر نہیں سویا. اچھا کوئی ہاتھ بھی چومے گا تو منسٹر کا نہیں چومے گا, امام صاحب کا چومے گا. تو جو اتنی عزت تجھے ملی امام صاحب, یار اتنا سستا ہو گیا کہ منسٹر کو اتنا, اور یہ نہیں دوسروں کی رسک کرنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا ہے, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہد و سرا کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رہے سب شاد گھر والے, شاہ تھوڑی روزی پر, رہے سب شاد گھر والے, شاہ تھوڑی روزی پر, مدنی چینل کے ناظرین پیر رات 10 بجے آپ براہ راست مدنی چینل پر سلسلہ دیکھ سکیں گے. آئیے آپ کو تشہیر مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. ماہ ربیع الاول کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے مدنی چینل لا رہا ہے خصوصی ٹرانسمیشن. اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آج ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جنہیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پتہ نہیں ہے, آپ کی سیرت کا پتہ نہیں ہے, آپ کے کردار کا پتہ نہیں ہے. غذائیں کیا ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی؟ کیا غذائیں میرے آقا, کیا غذا پسند کرتے تھے؟ سونے کا کیا انداز تھا, کھانے کا کیا انداز تھا, پینے کا کیا انداز تھا, آقا کے زلف مبارک بال بنانے کا کیا انداز تھا, چہرہ مبارک کیسا تھا, ریش مبارک, داڑھی مبارک کیسی تھی, لباس مبارک کیسا تھا. آپ اپنے آپ سے سوال کرتے چلے جائیے کہ یار یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اگر ہم سے یہ پوچھ لے مدنی چینل پر یا یہاں بیٹھ کر ڈائریکٹ, تو کیا میں جواب دے سکوں گا؟ کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھ رہا, یہ اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں. جس میں ہوں گے مبلغین دعوت اسلامی اور نگران شورا. موضوع ہوگا پسند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. بروز پیر رات 10 بجے سے براہ راست مدنی چینل پر. اور انشاءاللہ عزوجل کل دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع کا آغاز ہو رہا ہے, اور اس میں انشاءاللہ کل ہمارے نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری جو ہے وہ سنت و برا بیان فرمائیں گے. 2:15 پر یہ نشریات جو ہے وہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کی جائیں گی. اور اس ہفتے کے 2 رسالے بھی میرے ہاتھ میں ہیں، سیدھات میں زیائے درود و سلام اور الٹے ہاتھ میں حلال طریقے سے، حلال طریقے سے کمانے کے، حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول. سیدھے ہاتھ میں زیائے درود و سلام، الٹے ہاتھ میں حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول. یہ 2 رسالے اس ہفتے میں پڑھنے ہیں. ایڈوانس میں جنہوں نے پڑھ لیے مدینہ مدینہ، نہیں پڑھے تو یہ 9 دسمبر تک پڑھ لینے ہیں. وہ تھوڑے تھوڑے صفحے ہیں، زیائے درود و سلام میں کچھ 15 صفحے ہیں پڑھنے کے، اور حلال طریقے میں 21 صفحے ہیں شاید پڑھنے کے. عمل پڑھنے کے جو صفحے وہ 21 ہے، 21 حلال طریقے. ماشاءاللہ، یہ مرکز الاولیا لاہور، ذرا دکھائیے او بی بین کے ذریعے. الحمدللہ انہوں نے بھی کوششیں کی ہیں، اسلامی بھائیوں کو جمع کیا ہے، رسالے بھی دیے، رسالے بھی آس میں. باب المدینہ والوں کو شرمندہ کر دیا بےچاروں کو، ایک کے پاس بھی نہیں ہے، ایک نے نکالا. میں بھی باب المدینہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں دونوں ہیں، مگر میں خالی باب المدینہ کا نہیں ہوں نا، مرکز الاولیا کا بھی تو ہوں، ساری دنیا کا ہوں. تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے اہتمام کیا، باب المدینہ والے شاید اہتمام کرنا بھول گئے. تو ماشاءاللہ یہ 9 تاریخ تک پڑھ لینا ہے، بہت تھوڑے صفحے ہیں، اور ہدیہ بھی دونوں کا ملا کر شاید 18 روپیہ ہے. تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. درود و شریف، درود و سلام پڑھتے پڑھتے حلال کمانے کے طریقے، تھوڑی دیر میں بس یہ میرا خیال ہے پڑھ لیں گے، کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ درود و سلام والا رسالہ پڑھیں گے، زیائے درود و سلام، تو تسبیح نکل آئے گی شاید جیب سے درود شریف پڑھنے کے لیے. اور یہ پڑھیں گے تو اپنا جو کام کاج دھندا جو بھی ہے اس کا پوسٹ مارٹم آپ خود ہی شاید کرنے لگے، اور حلال روزی کو حلال کرنے کے لیے آپ جد و جہد میں لگ جائیں. اب وہ شیطان بولے گا یار بڑا مشکل ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، نہیں بھائی نہیں، تو ٹھیک ہے پھر تیار رہے آخرت کے عذاب کے لیے. نہیں نہیں کیوں بھائی، ہم دنیا میں جو بھی ہے ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے، اس کے حبیب کے کرم سے اللہ اور رسول کو راضی کر کے دنیا سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ. تو اس کو پڑھیے، اور بہت سستا ہے زیائے درود و سلام جو ہے وہ بڑے سائز میں جو ہے وہ صرف 8 روپے کا، 8 روپیز، اور چھوٹا جو پاکٹ سائز کا ہے وہ 5 روپے کا. ماشاءاللہ. اور حلال روزی کمانے کے مدنی 50 مدنی پھول بڑا 10 روپے کا، اور جے بی سائز کا 5 روپے کا، پاکٹ سائز 10 روپے میں دو بھی ہو جاتے، 10 روپے میں دو بھی ہو جاتے، اور 18 روپے بڑے چاہے تو 18. ماشاءاللہ. اور بولو، دین سیکھنا کتنا سستا ہو گیا لیکن ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلے فاقے کرتے تھے، میلوں میل کا سفر کرتے تھے اور سیکھتے تھے. کس کا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. میں سید غازی محمود لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا ایک سید زادی اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کو رضامند کر کے باہر کسی اور قوم میں شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ جواب عنایت فرما دیں. گھر والوں کو راضی کر کے، یہ سوال میں شامل ہے. ہاں وہ ہے تھوڑا یہ اس میں دارالفتا اہل سنت سے ہی رجوع کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جس طرح آپ اسلامی بھائیوں کو پردے میں پردہ کرنے کا ذہن دیتے ہیں تو کیا اسلامی بہنوں کو بھی پردے میں پردہ کرنا چاہیے؟ ان کو زیادہ کرنا چاہیے. عورت کے معنی ہی چھپانے کی چیز ہے تو ان کو تو پورا مطلب یہ کہ چھپا چھپا ہی رہنا چاہیے. اور جب اپنے محارم میں بیٹھے نا اس وقت بھی ان کو ان کے بدقسمتی سے کپڑے اب تو خاص کر یہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا 7-8 سال 10-12 سال یہ ایسا جام یعنی موزہ ہوتا ہے نا جرابے موزے اس طرح کا پورا پاجامہ پہنتی ہے مطلب دیکھنے والا بیچارہ کیسے اپنی نگاہوں کی حفاظت دے کرتا اور یہ گھوم رہی ہوتی گلیوں میں. یہ ان کی امیوں کو ان کے ابوؤں کو حیا کرنی چاہیے کہ اپنی یہ اس طرح ابھی جو مطلب مشتہات ہو جاتی ہیں پھر بھی ان کی دیکھ بھال نہیں کرتی اور اس طرح کے کپڑے پہنا کر یہ روڈ پہ ڈال دیتی ہیں پھر کوئی کچھ ہو جاتا ہے تو پھر سر پکڑ کے رونے کی باری آتی ہے. اللہ سب کی قسمت کی حفاظت کرے. ان کا لباس بہت چست ہوتا ہے جتنا فیشن عورتوں میں مردوں میں نہیں ہے بہت کم ہے مردوں میں عورتوں کے مقابلے میں. ان کے کپڑے ان کی آدھی آستینیں ان کے ٹائٹ بلاؤز اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں اس کو یہ پہنتی ہیں معاذ اللہ. تو اور بازاروں میں تو اب ان سے تو کیا کلام ہو. گھر میں جو سمجھدار سائی بہنیں ہوتی ہیں مدنی ماحول سے وابستہ وہ بھی مطلب محارم کے سامنے بھی احتیاط کریں اور کھانے کے ٹائم پہ خاص کر وہ بیٹھنے کے جو مواقع ہوتے ہیں ویسے بھی تو اس میں یہ پردے کے لیے اپنے گھر میں چادر اٹھا کر رکھ لی نو پرابلم. تو یہ مناسب ہے ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے. پھر بدن کے جو بھی ابھار ہوتے ہیں تو ظاہر کہ بھائی کو بھی تو شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے ابھار دیکھ کر باپ کو بھی تو بیٹی کے بارے میں ڈال سکتا ہے کوئی بھی وسوسہ پروف تو ہم میں سے ہے نہیں. تو یہ باپ بیٹی بیٹا سب ہی آپس میں ایک دوسرے کے پردہ ماں بھی پردہ میں پردہ کرے بیٹی بھی کرے سب ایک دوسرے کے سامنے پردے میں پردہ ہی کرے نا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو مہربانی کر کے یہ موزے کی طرح جو کھینچ کے جو یہ پاجامہ چڑھاتی ہے نا اس کو ختم کر دے اس رواج کو ہی ختم کر دے. خریدنا چھوڑ دے گا نا جی بکنا بند ہو جائیں گے. اب پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کر آتے ہیں لوگ. مسلمانوں کے لباس تو اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بہت چھوٹی بچیوں کو بھی ہم اسی طرح کے لباس پہناتے ہیں نا آگے چل کر وہ ان کی عادت بنتی ہے موزے کی طرح لباس پہ کیا کرے بہت اہم ہے یار بچنا بہت دشوار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال بابا جان دے کولے وے بجے اگر گھر دے وچ بیوی بس زبان ہوئے ماں پیو نہ لڑائی کر دی ہوئے شوہر نہ لڑائی کر دی ہوئے تو دکے حال ہے اس بیوی کا حل کیا ہے جو اپنی ساس سے لڑتی ہے بچوں کے ابو سے بھی لڑائی کرتی ہے. ہاں اس کا حل تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب اس کی نوبت آئے نا تو وہ ایک کاغذ میں پہلے سے وہ ایک بڑا دائرہ بنائے سرکل پھر اس میں ایک بیچ میں سرکل بنائے اور ایک تیسرا سرکل چھوٹا سا بنائے اور اس کو کوئی کوٹنگ وغیرہ کر کے پلاسٹک کی اچھی طرح وہ تھوڑا چھوٹا سا بنا لے اس کو. اور یہ جب وہ بدسلوکی کرنے پر آئے غصے میں آئے جو بھی سامنے کا فریق وہ ساس ہے یا بہو ہے جو بھی غصے میں آئے تو وہ اپنے سیدھی طرف کے دانتوں کے نیچے اس کو رکھ لے. اب وہ سامنے والا جتنا بھی غصہ زیادہ کرے نا اور بولے نا تو یہ اتنا ہی زیادہ اس تعویذ کو دباتی جائے جتنا دبائیں گے نا جتنا ایسا نہیں کہ وہ تعویذ ہی پھٹ جائے مطلب اس کو دباتے رہیں گے یہ دانتوں سے ہٹنا نہیں چاہیے. اللہ کرے گا تو اس کا فائدہ دیکھ لیں گے آپ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے آپ یہ گھر بیٹھے تعویذ بنانے کی آپ اجازت دے رہے ہیں؟ اسی تعویذ کی. اسی تعویذ کی کیسے اگر آپ بنا دیں تو جی اس کی چال کیا ہوگی؟ عموماً چال ہوتی ہے نا بابا تعویذ کی، وہ جو ہند سے ہوتے ہیں نا نمبر، ان کی تو چالیں ہوتی ہیں. ابھی تو دائرہ بنانا ہے. ہاں مگر جیسے کہ سیدھے سے الٹے کی طرف جانا ہے یا الٹے سے سیدھے کی طرف جانا ہے؟ بہتر تو ذرا سیدھے سے ہی کام کرنا چاہیے سیدھی طرف سے، مگر الٹی طرف سے بھی گئے تو انشاءاللہ یہ کام دکھائے گا تعویذ. جبکہ میرے اصول پر عمل، وہ چاہے کتنا ہی غصہ کرے سامنے والے، یہ دانتوں سے الگ نہیں ہونا چاہیے، نہ دونوں دانت اونچے ہو جائیں اور یہ لوز ہو جائے، اس کو برابر پکڑ میں رکھنا ہے دانتوں کی. کب تک مطلب شور کرے گا؟ ایسا اثر پڑے گا اس کو کہ یاد کرے گا جو بھی یہ شور کر رہا ہے، یہ شور کر رہی ہے. سمجھی کیا اپنے آپ کو؟ یہ تعویذ انشاءاللہ صحیح کر دے گا اس کو انشاءاللہ. واہ صلوا علی الحبیب. میٹھے مرشدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اور اذان ہونے سے پہلے کیا اسلامی بہنیں گھر میں نماز ادا کر سکتی ہیں، یا پھر یہ کہ کسی محلے کی اذان ہونے کے بعد انہیں نماز ادا کرنے ہوں گی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے. اگر وقت شروع ہو گیا تو گھر میں نماز اسلامی بہن پڑھ سکتی ہے، لیکن بہتر مستحب یہ ہے کہ فجر میں تو اول وقت میں ان کے لیے مستحب ہے نماز اسلامی بہنوں کے لیے، باقی نمازوں میں یہ کہ مردوں کی نماز مسجد میں ختم ہو جائے، سلام پھیر جائے فرضوں کا، تو اب پڑھے. اب یہ وہاں ہو سکتا ہے جہاں مسجد ہے، اب پورے پورے علاقوں میں، باہر ملکوں میں تو پورے پورے شہر میں مسجد نہیں ہوتی، وہاں بیچاری کیا کرے گی؟ تو جب وقت شروع ہو گیا تو اب اذان کی آواز آنا شرط نہیں ہے نماز کے لیے. وقت شروع ہو گیا تو نماز کا وقت شروع ہو گیا، جب نماز کا وقت شروع ہو گیا تو نماز پڑھے گا تو ہو جائے گی، پڑھے گی تو ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. عامر سید طاہی عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ غیر محرم کو سلام کرنا کیسا؟ اگر رستے میں چلتے ہوئے کوئی غیر محرم سلام کرے تو پھر اس کا جواب دینا کیسا؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. اگر جوان ہے تو اس کا جواب نہیں، غیر محرم سلام کرے تو مرد دل میں جواب دے گا اپنے کان تک پہنچے، تو اس کا تو لکھا ہے باہر شریعت میں. ہاں وہ میں عرض کر رہا ہوں، جیسے عورت کو سلام کیا محرم نے، یہ لکھا ہے غالباً کہ جوان نامحرم نے سلام کیا تو بھی دیکھا جائے گا کہ بوڑھی ہے جوان، جوان ہے تو اتنی آواز میں جواب دے گا کہ صرف اس کے اپنے کان تک پہنچے، اور بوڑھی ہے تو اتنی آواز میں دے سکتا ہے کہ بوڑھی عورت خود بھی سن لے، بوڑھی خود اپنے ذہن سے سوچ لے کہ یہ بوڑھی ہے. بوڑھی کی کیا مطلب علامت؟ کری منظر بوڑھی اور بوڑھا، ان بوڑھی بوڑھوں کا پردہ نہیں ہوتا، یہ جو کری منظر یعنی کہ بد شکل ٹائپ کے ہو جائے، یعنی اتنی جھریاں ہوں جیسے کھالیں لٹک رہی ہیں کہ اس میں کوئی اٹریکشن نہ ہو جو گندا ذہن بنائے. اب اگر گندا ذہن بن رہا ہے دیکھ کر تو اب پھر اس کے حق میں یہ وہ بوڑھی نہیں ہے یا وہ بوڑھا نہیں ہے جس میں یہ رعایت ملے، یہ اصول یاد رکھیے. تو اب اگر ایسا بوڑھا بوڑھی ہے کہ جو مطلب بالکل ان میں اٹریکشن نہیں ہے، ایسی صورتیں شکلیں بیچاروں کی ہو گئی ہیں، کمر بھی خم ہو جاتی ہے بےچارے بالکل ہی، وہ جو تو ایسے بوڑھے بوڑھی سے مطلب یعنی کہ زبان سے جیسے کہ وہ جواب دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، سلام کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ چوم لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ان سے جائز ہے. مگر یہ کہ وہی کہ گندی لذت کا شک بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر یہ سب سے بچنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا عورتیں آج کل اکثر یہ باباؤں اور پیروں کے پاس جاتی ہیں دم کروانے کے لیے, تو وہ ان کے سر پر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں اور ان کو سامنے بٹھا کے دم بھی کرتے ہیں کہ ان کو مرید بھی کرتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ آج کل تو بھگا کر بھی لے جاتے ہیں, بلیک میل بھی کرتے, بہت سننے میں آتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ, تو ایسے نازک دور ہے تو اس لیے باباؤں کے پاس خود نہ جائیں بلکہ اپنے کسی محرم کو بھیج دیں, بیٹے کو بھیج دیں, بیٹے کے ابو کو بھیج دیں, مگر بیٹے کے ابو کے خلاف ہی کاروائی کرنی ہے تو بھیجے کس کو, تو کاروائیاں بھی نہیں کرنی ہے. الٹا سلٹا جو کرتی ہیں نا اسلامی بہنیں, وہ اسلامی بہن تو کہنا بھی نہیں چاہیے, بالکل غلط کرتی ہیں. یعنی کہ شوہر کو ایسا عمل کرنا جس سے شوہر تابع ہو جائے یہ ناجائز ہے, گناہ. شوہر کو تابع نہیں کرنا, کیونکہ شریعت نے عورت کو شوہر کے تابع کیا ہوا ہے, یہ ہے مطلب یہ فیصلہ ہے کہ عورت شوہر کی تابع ہے, اس کے ماتحت ہے, شوہر اس کا حاکم ہے, پھر یہ اس کو مطلب فرما بردار بناتی ہیں, اس کو تابع کرتی ہیں کہ یہ جو کہے بس وہ کرتا چلا جائے اور یہ ڈرتا رہے ماتحت رہے, اس کے لیے عورتیں حرکتیں کرتی ہیں. تو ایسے بابا جی بھی دستیاب ہوتے ہیں. بابا جی مائنس جی, لفظ جی احترام کا ہے, تو یہ شیطانی بابا ہوتے ہیں, بابا شیطانی. ہاں جو بابا روحانی ہوتے وہ جی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مطلب ایسو کے تو بالکل گلی میں بھی نہیں گزرنا چاہیے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں, جو ایسا کرتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں اور شریعت کے خلاف کر رہے ہیں, اپنی آخر داؤ پہ لگا رہے ہیں. ان کو توبہ کرنی چاہیے, ایسی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے, بابا شیطانی نہیں بلکہ بابا روحانی بن جانا چاہیے. جو حکم شریعت ہے وہی سر آنکھوں پر ہو, اور جو بھی علاج کرنا ہے اسی کے مطابق کرنا ہے, بے پردگی سے بچنا ہے, عورتوں سے ہاتھ نہیں چموانے, پیر نہیں دبوانے, ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کرنی, کہ یہ سب شریعت میں منع. ہاں اگر اس کی محرمہ ہے تو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس کی محرمہ ہے مثلا بیٹی باپ بیٹی محرم محرم آئے تو بیٹی نے باپ کے ہاتھ چومے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, باپ بیٹی نے, بیٹی نے باپ کی. جو عورت تو پیر بن نہیں سکتی, مرد بن سکتا ہے. تو یوں مطلب یہ ان باتوں کا خیال رکھیں. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں بھائی کو مدنی منڈے بھی ہیں جی بابا. ہاں میں نے ان سے سوالات کرنے ہیں جی انشاءاللہ تعالی, اور آج مدرسۃ المدینہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور یہ کارڈ وغیرہ بھی لے کر آئے, انشاءاللہ بھی زیارت کروا, تیاری کر لیں. چلیے ایک سوال کر لیتے ہیں جب تک. میرا نام محمد حامد رضا تاری ہے, میں شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں. میری میر اسمت کے بارگاہ میں یہ سوال ہے, نئی نئی اسلام بہنوں کو مدنی کاموں کے لیے کیسے تیار کیا جائے؟ یہ اسلامی بہنوں کے نمائندے لگ رہے ہیں انہوں نے یہ سوال کیا. نئی نئی عیسائی بہنوں میں کام کرنے کے لیے, مدنی کام کرنے کے لیے, نئے نئے عیسائی بھائیوں کے ساتھ مدنی کام کرنے کے لیے عیسائی بھائیوں کو سامنے والے کی نفسیات کے مطابق کام کرنا چاہیے. جیسے کہ میں نے کل بھی شاید کل ہی کل کافی اس میں مدنی پھول پیش کیے تھے کہ نیا عیسائی بھائی آیا, ابھی تو آیا ہے, نماز کا بعد میں بولتے, نماز کا بولتے نہیں ہے, بس داڑھی رکھو داڑھی رکھو, اس نے ہاں ہی بولتا ہوا, جو بولو داڑھی بھی زلفے بھی بنتے سب ہاں, امام تو یہ ابھی میں نے باندھا, بس بس سمجھو میں نے باندھ لیا. وہ یہ کہہ کر ایسا بھاگتا ہوگا کہ پھر آپ کو دیکھ کر گلی بدل جاتا ہوگا. تو یہ ایک تعداد ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں. ملاقاتیں جب پہلے لائن میں لگ کر ہوتی تھی نا تو اس کا بہت تجربہ مجھے. پیچھے اس کو رکھتے تھے جو بالکل نیا لے آئے تیار کر کے ملنے کے لیے, آگے خود ہوتے اور بولتے میں داڑھی رکھا اس کو, میں کبھی بولتا تھا کہ نماز پڑھانی ہے کہ نہیں اس کو, تو یوں بےچارے وہ تو کرتے تھے تو اب بھی کرتے ہوں گے سمجھے. تو تربیتی جب سلسلے ہوتے ہوں گے تو اس میں آتے نہیں ہوں گے, یہ داڑیاں رکھواتے پھرتے ہوں گے, پھر بولتے ہوں گے یار کوئی بھی نہیں دیکھتا سب بھاگ جاتے یار, کیسے نازک حالات ہیں ایک دم سے تم پکڑ کے بولو گے داڑھی نکالو یار, یہ بےچارا نماز تک نہیں پڑھتا, فجر میں نہیں اٹھتا, جمعہ بڑی مشکل سے مر مر کے پہنچتا ہے, نماز پڑھاؤ نا آہستہ آہستہ یہ بھی ہو جائے گا. خیر داڑھی رکھنا چاہیے, منڈانا حرام, ایک بٹی سے گھٹانا حرام, مگر تجربہ یہ کہ نیا آدمی مانتا نہیں ہے اور الٹا پھر ہم سے جاتا ہے تو نمازوں سے بھی پھر مزرہ ہو جاتا ہے, تو اس کو قریب آنے دیا جائے. اسی طرح اسلامی بہنیں جذبات میں کیا کرتی ہوں گی, جو مدنی برقعے والی ہوتی ہوگی پکی, اور جیسے کوئی ماڈرن آئی تھا حرام بے پردگی حرام کیا کر دیا آپ نے, توبہ توبہ, یوں سانپ آئیں گے تو بچھو آئیں گے, اور مدنی برقع آئندہ پہن کے آنا آپ کو, وہ چادر اچھی طرح لپیٹ لو, نہیں اس طرح نہیں, دیکھو میرے دیکھو کس طرح لپیٹتے ہیں چادر, یوں بس اب لپیٹ لو, اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے تو ویسے چلی آئی ہو, اس طرح انفرادی کوشش کرتی ہوں گی. اب وہ بیچاری مرتے کھپتے جبرن قہرن تھوڑی دیر بیٹھتی ہوگی, پھر دیکھا کہ وہ مسلحہ مبلغہ ذرا ادھر ادھر متوجہ ہوئی یا دوسری کی خبر لینے پہنچی تو یہ ادھر سے سرک جاتی ہوگی. تو یہ کہ نہ یہ مطلب اس کو پردے کی سختی کرے اسلامی بہن نئی اسلامی بہن پر, وہ جیسے بھی لباس میں آئی ہے اس کو چھیڑے نہیں, ورنہ پھر یہ اور چیزوں سے بھی جائے گی خطرہ ہے. اچھا اسی طرح فلمیں مت دیکھا کرو, ڈرامے مت دیکھا کرو, گناہوں بھرے چینل مت دیکھا کرو, یہ نہیں کرو. تو اس طرح وہ اب کون سا گھر ہے جس میں گناہوں بھرے چینل نہیں چلتا ہوگا, عموماً مطلب یہ ہوتا ہے, اور فلمیں ڈرامے گانے باجے ہر چیز میں میوزک, اب یہ یعنی جو ایم اے بی اے کا جو کورس ہے نا وہ بالکل اس کو کے جی میں پڑھانا شروع کر دیتی ہوں گی, ویسے ناقصات زیادہ ہوتی ہیں ان میں. تو یہ اس طرح کیا ہوتا ہوگا کہ وہ بیچاری بدک کے نکل جاتی ہوگی, پھر کوئی دعوت دیتی ہوگی میں نہیں کر سکتا ہمارے گھر کا ماحول ہی ہے, تو گھر کا ماحول یہ تو آپ لوگوں کے تو بھائی فوجی ٹریننگ ہے, یہ ٹریننگ ہم نہیں لے سکتی. تو اسی طرح اسلامی بھائی بھی سختیاں نہ کرے, اسلامی بہنیں بھی سختیاں نہ کرے, حکمت عملی سے آپ ایک ہی بات کریں نماز, اور ان کو پوچھے نہیں کہ نماز پڑھتی ہو, نماز پڑھتے ہو تو یہ پھر وہ ہاں بول دیں نہیں پڑھتا, تو یہ پھر بےچارا گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے, یہ نہیں. اب نماز کے فضائل بیان کریں, اسلامی بھائی کو تو یوں بھی پوچھ سکتا ہے کہ کو اللہ کا جیسے پتا ہے کہ فلاں علاقے میں کون سی مسجد میں آپ کی زیادہ تر نمازیں ہوتی ہیں, یوں پوچھ لیں, یہ بولنے ہی نہیں اندازہ ہو جاتا ہے نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے, بازو کا اندازہ نہیں ہوتا نماز پڑھتا ہوتا ہے ہم کو پتا نہیں چلتا, تو وہ بھی پھر بھی سکتا ہے کہ ہاں بھائی تم ہی نماز پڑھتے ہو, ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. میں چھوٹا تھا نا ابو اس وقت سے انگلی پکڑ کے لے جاتے تھے, اور الحمدللہ میں میری آج تک فجر بھی قضا نہیں ہوئی, آپ اپنے آپ کو نمازی سمجھتے تو مجھے کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہو گے نہیں, تو یہ کبھی کوئی گلے بھی پڑھ سکتا ہے, گلے نہ بھی پڑھے نا تو بھی یہ پوچھنا نہیں, یہ سوال غلط ہے کہ وہ اگلا بےچارا ہو سکتا ہے نہ بول دے نہیں پڑھتا ہوں میں. نماز کے فضائل ہم کو نماز پڑھنی چاہیے, نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے, اگر نہیں پڑھیں گے تو یہ گناہ ہے, اس طرح ہم کر کے اگر سمجھائیں گے نا تو وہ مطلب اس کا گناہ کا اظہار جو ہے نا وہ شاید کرنے سے رکے گا. تو یوں حکمت عملی سے کہ پہلے پہل نہ داڑھی کو چھیڑنا ہے نہ ٹی وی کو گھسیٹنا ہے سمجھے, بلکہ آپ کو مطلب وہ باتیں کرنی جو اس کے نفسیات کے مطابق, اور یہ جلدی قبول کرے گا. نماز کا بولو گے کوئی بھی لڑائی نہیں کرے گا آپ سے, اگر یہ ہم کو پہلے پتا نا جب مدنی چینل یہ ہوتا تھا ٹی وی کا چھیڑو نا بڑے بڑے مولانا دیکھتے ہیں ٹی وی واقعی مطلب بڑے بڑے مولاناؤں کے گھروں پہ وہ لگا ہوا ہے اینٹینا فلاں ایسے جوابات دیتے تھے عوام تو اب جس کی داڑھی بڑی وہ بڑا مولانا جس کی چھوٹی داڑھی اس کو چھوٹا مولانا اب بڑی بڑی داڑھی والے بھی تو جاہل تو ہوتے ہی ہیں نا کوئی یہ علامہ دہر تو نہیں ہوتے نا یا مفتی اسلام تو نہیں ہوتے یہ عوام کو تھوڑی پتا ہوتا ہے داڑھی والا کوئی کر لیا تو بولے بڑے بڑے مولانا یوں کرتے تو یہ اس طرح مطلب وہ اسے اپنے منطق کی دلائل دیتے مسئلہ کھڑا کر دے تو یہ ہمارے نادان دوست تو کیا کیا مطلب کرتے ایک بار ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا وہ ہم جیسے ہم یہ ترغیب تھی کہ بھائی انفرادی کوشش کرو ہم کئی دورے پنجاب یا بابل اسلام کے دورے سے شاید پنجاب کے دورے سے آ رہے تھے واپسی میں تو ایک دیوانے کو دیکھا میں نے وہ کوئی ویگن تھی ہم لوگ ویگن میں تھے یعنی کہ دوسرے بھی مسافر تھے ہم بھی تھے چھوٹا سا قافلہ تھا اس پر انفرادی کوشش کر رہا تھا اور میں سن گیا اس کو بتا رہا تھا ٹی وی کے نقصانات وہ اپنی لینگویج میں سمجھا رہا تھا ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے بالکل شیوڈ اور انجانا مسافر تھا اس کو سمجھا رہا تھا وہ بولا کہ یہ ٹی وی تو یوں اور جب شاید میرا اس نے حوالہ دیا میں بیٹھا ہوا تھا میرا دکھایا نہیں شاید اس کو کہ یوں جب میں بھول گیا ہوں بہرحال اس نے کہا کہ فلاں پتہ نہیں لندن میں یا کہاں لوگوں نے سینکڑوں ٹی وی روڈوں پہ توڑ دیے ایسا اس نے بم بلاسٹ کیا کہ میں سنتا رہ گیا سمجھے کہ کہیں کا اس نے کہا کہ اتنے ٹی وی لوگوں نے روڈوں پہ توڑ دیے یہ غلط چیز ہے جس کو ہدایت ملتی ہے وہ یوں کرتے ہیں ٹی وی کے ساتھ ارے یار ایسا ایسا انفرادی کوششیں کرتے تھے کہ بندہ بندہ وہ جبرل کیرن وقت پاس کر رہا ہوگا کہ کب میرا اسٹاف ہے میں مولانا سے جان چھوڑا ہوں پیچھا نہیں چھوڑا ٹی وی کے پیچھے ہاتھوں کے پڑ گیا مجھے پوچھتا نہیں ہے نماز کا کہ نماز کا کیا ہے عام طور پر تو لوگ نماز کہاں پڑھتے ہیں 99% شاید نماز نہیں پڑھتے ہوں گے یہی حال اسلامی بہنوں کا ہوتا ہوا اسلامی بہنیں اس سے کم پڑھتی ہوں گی نمازیں عورتیں جو ہے بچوں کا بہانے اور بچے نے پیشاب کر دیا کپڑے پاک نہیں ہے فلا ہے بچہ روتا ہے چیختا ہے بیمار ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بہانے کر کے نمازیں چھوڑ دیتی ہوں گی اب اس کو اب یہ ایک دم پکڑ کے مدنی برقعے میں بند کر دیتی ہیں الفاظ میں وہ ہاں بول کے نکل جاتی ہوگی تو یوں کام پہ بڑا نقصان پہنچتا ہے تو اس لیے وہ نفسیات کے مطابق سختی بالکل نہیں کرنی نماز کا بھی بولا کہ نماز پڑھنا ہے اور کوئی اس پر مسلط نہیں ہونا کہ میرے کو کارکردگی دینا نماز کی تو کارکردگی دینے آئے گی پھر خواب میں بھی نہیں آئے گی کارکردگی دینے کے لیے تو مہربانی کر کے نفسیاتی طور پر حکمت عملی کے ساتھ نکی کی دعوت دے درس دے فیضان سنت کا گھروں میں اور اس طرح بس وہ اجتماعی طور پر سمجھانا اور ہوتا ہے میں بھی داڑھی کا بولتا رہتا ہوں تو یہ کیا اجتماعی طور پر ایک کو پکڑ کے میں بھی بولوں گا تو بھاگ جائے گا یہ خطرہ ہے گلے پڑ جاؤں گا تو اس کے تو احتیاط اللہ تعالی ہم سے دین کی خدمت لے اور ہمیں حکمت عملی نصیب کر دے صلو علی الحبیب صلو علی محمد شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا لگا لو جلدی نارا آپ کے نانا جان کا نعرہ لگا رہے تھے جو آپ بولے نہیں نہیں آپ بولے فیضان مصطفیٰ لگا دینا نعرہ فیضان مصطفیٰ میلادی کسوٹی مدنی منوں کے بعد انشاءاللہ بابا آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ بہار مدینہ کا مدرسۃ المدینہ موجود ہے باب المدینہ کراچی میں اور مدرسۃ المدینہ 11.5 نمبر اور میرادی کسوٹی میں حصہ وہ لیں گے جو اپنے اپنے مدنی منوں کو سرپرست لے آئے نا آج وہ حصہ لیں گے. ارے واہ ہاں بھاگ نے ان کو بھی نہیں دوں گا حصہ لینا ہوگا. ہاں یہ والد سرپرست آئے ہیں ہمارے کاری صاحب بھی لے لیں بابا اس میں کاری صاحب چلو ان کو بھی لے لو یہ بھی قسمت آزما دے. ٹھیک ہے مدینہ مدینہ بابا جی یہ ملاحظہ فرمائیے کعبۃ اللہ شریف کا ماڈل ہے آنے والا ہے سبحان اللہ واہ سرکار کی آمد مرحبا یہ نالے پاک نقش نالے پاک یہ ملاحظہ فرمائیے بابا یہ ارے واہ مدنی گنبد والا نالے پاک جی بابا سبحان اللہ یہ مدنی منہ یہ دیکھیں کیا بات بہار مدینہ سے آئے نا جی بہار مدینہ اللہ تو مدنی بہار کیا بات یہ بابا کپڑے پہ بنا ہوا ہے نا یہ کیا بات ماشاء اللہ اور ایک نعرہ لکھ کر لے کر آئے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی ماشاء اللہ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے 20 ملا ہے 12 مدنی کام واہ ماشاء اللہ یہ بات بنی نا سبحان اللہ یہ بابا دیکھیں پینٹنگ سے یہ کیا ہے انہوں نے ماشاء اللہ کعبۃ اللہ شریف اور گنبد حضرت اور یہ بڑا ہی پیارا نعرہ مرشدی عطار پر بابا ہمارے مدنی منع بھی تیار ہیں والد سربت بھی تیار ہیں میرا کسوٹی میں حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اب پہلے مدنی منوں کو سوال کر لوں نا. جی جی بابا بےچارے پھر سر تھک جاتے ہوں گے جی بابا سوال مدنی منڈو جواب دیجئے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کون بتائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد دانش اتاری عمر 7 سال مدرسۃ المدینہ بہار مدینہ شعبہ ناظرہ میں پڑھتا ہوں. فرشتوں کی تعداد اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسا جانتے ہیں. ماشاء اللہ جواب درست ہے مدنی منڈے کے ابو کے لیے فرشتوں کی تعداد ہم نہیں جانتے. پاپا اس میں لوگ کہتے ہیں کہ 1,24,000 اس قسم کی باتیں بھی ہیں نا واقعی آسمان زمین بھرے پڑے فرشتوں سے اور پیدا بھی اتنے ہوتے پیدا کہ قطرے سے اتنے پیدا ہوئے اور کتنی روایتیں درشے پڑھنے سے پیدا ہوتے تو یوں فرشتے بہت ہیں اور پیدا ہوتے جاتے ہیں. سب مخلوق جتنی بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے. دوسرا سوال جی مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتے وقت کی دعا سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ساحد اتاری ہے میری عمر 10 سال میں مدرسۃ المدینہ بہار مدینہ شعبہ حفظ میں پڑھتا ہوں. مصافحہ کرتے وقت کی دعا یہ ہے یغفر اللہ لنا ولکم. ماشاء اللہ جواب درست ہے درود شریف پڑھنا یہ بھی دعا ہے مصافحے کی مصافحے میں یہ بھی پڑھنے کے فضائل ہیں اور یہ مدرسہ نہیں ہے مدنی منع بھی توجہ رکھے قاری صاحبان بھی توجہ فرمائے اپنے طلبہ کو صحیح تلفظ سکھائے. مدرسہ مدرسۃ المدینہ نہیں ہے, مدرسہ دال جو ہے نا ساکن ہے, مدرسۃ المدینہ. جن کے زبان میں مدرسہ چڑھا ہوتا ہے ان کو مدرسۃ المدینہ بولنے میں بھی گزارے کو پریکٹس کرنی پڑے گی. بارہ اسلامی مہینوں کے نام سنائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مریم الطاریہ ہے. ماشاء اللہ. میری عمر 3 سال ہے. 3 سال 4 سال کتنی ہے؟ 4 سال. 4 سال کی, ابھی 3 سے 4 ہو گئی ہیں فوراً. جی بتائیے. 12 مہینوں کے محلم سفر لبی اول لبی جانی دمادی اول دمادی تابی تجس سوان رمضان یول انٹر دلحج. جواب درست مان لیا جاتا ہے. ابو کے لیے ٹھیک ہے, سیدھے ہاتھ سے. ایک دو سوال چلا لیتے ہیں پھر میلادی کسوٹی کر لیتے. جی لبائی. ہاں یہ تھا کہ دو بہنیں سکی ہیں, انہوں نے ایک نے بیٹے سے شادی کر لی, ایک نے باپ سے شادی کر لی, کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے باپ بیٹے سے دونوں سکی بہنوں کی؟ اس کا جواب بنا تو سما دیں. سوال کیا؟ دو سگی بہنیں ہیں, ان میں سے ایک کا نکاح بیٹے سے ہو گیا, پھر اس کے بعد دوسری بہن کا نکاح باپ سے ہو گیا, یعنی اپنی بہن کے سسر سے. اچھا اچھا. جو جواب دے دیں, ساتھ میں جواب بھی دے دیں. حرج نہیں ہو جائے گا نا کہ. ٹھیک ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سلوا اختاریہ کویت سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ آپ نفلی اعتکاف کی نیت کرواتے ہیں اسلامی بہنیں حرمین شریفین جب عمرے کے لیے حاضر ہوں, تو کیا وہ بھی اعتکاف کی نیت کریں؟ انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بھی اعتکاف کی نیت کر سکتی ہیں مسجد میں, البتہ ان کو مسجد میں جو بیٹھی رہتی ہے نا صفا مروہ پر, صفا مروہ تو مسجد میں نہیں ہے تو خارج مسجد ہے, ویسے بھی بیٹھی رہتی ہے مسجد الحرام میں مردوں کی آمد و رفت میں, تو یہ ان کا بیٹھنا مناسب نہیں ہے. یہ نماز بھی ان کو چاہیے کہ گھر میں پڑھے اپنے, اور گھر کے بھی یہاں بھی جیسے گھر کی کوٹھڑی کے اندر نماز پڑھنا زیادہ ان کا بہتر ہوتا ہے, نہ ان پر جماعت ہے عیسائی بہنوں پر, نہ جمعہ ہے نہ عید ہے, تو یہ نمازیں تو جہاں بھی دنیا میں ہو ان کو گھر میں ہی پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ احمد رضا ہیں, امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک کا جو پیج ہے اس پر جو سوالات آ رہے ہیں, احمد رضا یہ شکارپور عطارپور سے کہتے ہیں کہ دانتوں کی پیلاہٹ اور بدبو یہ کس طرح دور کی جائے؟ مسواک کی اگر پابندی ہو تو انشاءاللہ بدبو نہیں ہوگی اور پیلاہٹ بھی دور ہو جائے گی. اب اگر پیٹ کی وجہ سے بدبو ہے یہ دیکھ لیا جائے, چیک کر لیا جائے, تو ساتھ میں پیٹ کا بھی علاج کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر ہی ایک اور سوال ہے کہ کیا عورت نقاب لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے جیسے ایئرپورٹ یا حرم وغیرہ میں وہاں مرد حضرات ہوتے ہیں؟ ہاں ضرورت نقاب لگا کر پڑھے گی تو ہو جائے گی نماز, نماز تو ہو ہی جاتی ہے ویسے بھی, قرات بھی نہیں آئے گی. بلوچستان سے جہازیب ہیں, کہتے ہیں دن کے 11 یا 12 بجے قرآن پڑھنا کیسا؟ جائز ہے. بنت بشیر چشتیہ. لیکن وہ جو مکروہ وقت ہے اور نصف النار شرعی زخمہ کبرا سے لے کر ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تین جو مکروہ اوقات ہیں، یہ فجر کا جنہیں کہ طلوع آفتاب سے لے کر 20-25 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے، اور یہ زخمہ کبرا سے لے کر ظہر کا وقت شروع ہونے تک جس کو زوال آفتاب کہتے ہیں، اور غروب آفتاب سے 20-25 منٹ پہلے جو وقفہ ہوتا ہے، یہ تین اوقات مکروہ کہلاتے ہیں. اور بھی مکروہ اوقات ہیں، یہ تین اوقات مکروہ جو ہے ان میں تلاوت کرنا جو ہے جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ کہ ان میں تلاوت کی بجائے ذکر و درود کی ترکیب رکھے، اور کچھ ذکر و اذکار کر قرآن نہ پڑھے، اس کے بدلے وہ پڑھے، پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احسان ہے فیس بک لائیو پیج پر، کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے تو کیا چوم سکتے ہیں؟ نہ چومنا ہے نہ درود پڑھنا ہے. محمد ریحان کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کرنا تھا، چومیں گے نا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ ایسا فعل ہے کہ دیکھنے والے یہ کہے گا نماز میں نہیں ہے. احسان لکھتے ہیں محمد ریحان سجدہ سہو کرنا تھا، اگر بھول گئے اور نماز ختم کرنے کے بعد یاد آیا تو اب کیا کیا جائے؟ اگر کوئی کام منافی صلاح، نماز سے الٹ کوئی ایسا جو نماز سے جو کام نماز میں نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جا سکتا، ایسا کام ابھی تک نہیں کیا اس نے، جیسے بات چیت سلام پھیر دیا بات چیت نہیں کی، مثال کے طور پہ ایسا کوئی کام نہیں کیا، نہ بے وضو ہوا ہے، تو اب یہ کہ وہ سجدہ سہو کر لے، تو پھر یا تحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دے تو نماز اس کی وہ جو بھی اس میں کمی آئی تھی وہ پوری ہو جائے گی. سفیان اتاری یو کے سے لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے نگاہ کرم فرما یا نظر کرم فرما کے الفاظ بولے جا سکتے ہیں؟ حرج نہیں ہے، یہاں مطلب یہ مرادی معنی ہوتے ہیں، نہ کہ کوئی یہ جسمانی آنکھ والا، تو جائز ہے، کہنے میں حرج نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو ہم بولتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور قرآن کریم میں بھی ہے، تو دیکھ رہا تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ تھوڑی اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ہم کو، تو وہ ہمارا انسان کی جس طرح آنکھیں ناک کان جو بھی اعضاء ہیں، تو ان سب سے اللہ تعالی پاک ہے، اب وہ اپنی قدرت کے مطابق دیکھ رہا ہے، قدرت کے شاہ نشان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. میلادی کسوٹی جی بابا، ہمارے والد سرپرست اور قاری صاحب وغیرہ تیار ہیں، طریقہ کار سماعت کر لیجئے. 12 پہ آپ نے جو ہے شخصیت کا نام بتانا ہے جو بھی بات ہوگی، اور 11 آپ سوالات کر سکتے ہیں. چلیں جی، پہلے کون کر رہے ہیں؟ ناظم صاحب سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا آپ کی مرادی ہے کیا وہ انسان ہے؟ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختار منصور عالم قادری کیا وہ فرشتوں میں ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کرام الدین افطاری، کیا آپ کا جو مرادی شے ہے جاندار ہے؟ لا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اشرف ہے، کیا وہ مزار ہے؟ لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ مزار ہے؟ یہ سوال تو ابھی ابھی ہوا. اس کی زیارت, اس چیز کی زیارت ہو سکتی ہے؟ نقم زمین جی موجود ہے؟ نعم من جی ہاں. زمین میں موجود ہے؟ زمین میں, اندر میں. زمین پر؟ زمین پر. نقم آپ نے زیارت کی ہے اس کی؟ نعم الحمدللہ. فیضان مدینہ میں ہو؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسین اتاری ہے. کیا مدینہ منورہ میں ہے؟ بظاہر مدینہ منورہ میں نہیں. لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جو آپ کی مرادی شے ہے, کیا آپ نے آج اس کی مذاکرے میں بات کی ہے؟ لا. آپ نے مذاکرہ کہا شاید, مدنی مذاکرہ. مدینہ ہوتی مدنی مذاکرہ. دو بار مدینہ کہا آپ نے؟ سات مرتبہ. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نبیل احمد اتاری ہے. میں جو ہے مدرسۃ المدینہ کا مدرس ہوں. باپا آپ کی جو مرادی شے ہے, کیا وہ کوئی پتھر ہے؟ لا. پاپا باپو 11 سوالات ہو گئے, اب تو نام لینا ہے مدنی فیس کے ساتھ. انشاءاللہ مدنی فیس ملیں گے بہت ساری انشاءاللہ. پابندی سے مدنی مذاکرے یہ حضرات دیکھتے ہوتے نا تو شاید بڑے فوائد ہوتے. اس کے لگتا ہے کہ اس میں ایک بھی پابند کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ پابند ہو. آئندہ کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں, مدنی مذاکرے دیکھتے رہے, بڑی معلومات حاصل ہوں گی انشاءاللہ. آج مدرسۃ المدینہ کے جو باب المدینہ صدا کے ذمہ دار ہیں, مجلس کے اسلامی بھائی ہیں, وہ بھی آئے اور ایک اچھی سی نیت لے کر آئے. اچھا باپا دیکھیں کیا نیت سناتے ہیں. چلے بھائی عمران بھائی آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے باپا جان, انشاءاللہ عزوجل مدرسۃ المدینہ باب المدینہ کے تمام ناظمین, مفتشین, قاری صاحبان, جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں بشمول میں, انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے فیضان مدینہ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. بابا آپ استقامت کی دعا فرما دیجیے. اللہ وہ دن کرے یار, بالکل ہول لاٹ کر دیا ہے. آپ بتائیں بابا کیسا ہونا چاہیے, کس طریقے سے آئے, کیسے دیکھنا؟ نہیں یہ پابندی آتے ہوتے نا تو یہ جملے بھی, اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے ان جملوں کی بھی. بالکل آپ نے جزم کر دیا سب, لیکن کوشش کا لفظ تو یہ کوشش کر, جیسے کہ میں کوشش کروں گا آنے کی. پاپا آج ان کا مدنی یہ بھی تو پکڑ تو اس پر بھی کوشش کروں گا پاپا, جب یہ کوشش کرنے کا ذہن نہ ہو. پاپا آج دوپہر میں مدنی مشورہ تھا ہمارا, ناظمین بھی تھے اور یہ سارے مجلس کے اسلام بھائی تھے, تو اس سے کچھ ان کی نیتیں کروائی تھی. جی تو آج یہ عملی مظاہرہ ہو گیا کہ یہ کچھ آئے ہیں, اب یہ کہ آئندہ کے لیے قبول فرمائے اور جو سستیاں ہوئی اس کو ذرا معاف فرما دے. نہیں مگر آنے کی کوشش کروں گا. اچھا سارے آنے کی کوشش کریں گے, حالانکہ مدنی مشورے میں سارے ہوں گے بھی نہیں. ناظمین بابا آج چونکہ مدارس کھل چکے ہیں نا, جی جی, تو تقریباً اور سارے دونوں میں فرق ہے جی, 100% ہوتے ہی نہیں نا, تو سارے آنے کی کوشش کریں گے. اچھا کوشش کریں گے یہ بھی مطلب ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے کہ سب نے ان کو کہا ہو کہ ہم سب کوشش کریں گے آنے کی, بہت مشکل ہے. تو اس میں یہ ہو کہ آج مدنی مشورہ ہوا تھا اور اس میں نیتیں تو بظاہر کی ہے کہ حاضریاں دیں گے, اللہ کرے کہ سب ہم آنے والے بن جائیں. اس طرح کا جملہ ہو نا تو, یا دعا کا بول دیا کہ ہماری انشاءاللہ, یا اپنی ذاتی نیت تو بندہ بول سکتا ہے, سب کی نیتوں کا کیسے پتا چلے, تو اس طرح ہو. تو ابھی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ یعنی کہ امید ہے کہ کرم فرماتے رہیں گے انشاءاللہ. مدینہ مدینہ ہو جائے اگر سب آنے لگے تو یہ تو طلباء کرام کی قسمتیں جاگ جائیں گی. ظاہر ہے کہ یہ جو سیکھ کر جائیں گے یہاں سے وہاں پھر یہ آگے بڑھائیں گے تو کیسا مدینہ مدینہ ہو جائے گا ماشاء اللہ. خوش آمدید باپا. انشاءاللہ میں نیت بھی کرتا ہوں کہ ہم بینر بھی لگائیں گے مدینہ کا, اور باپا میری پوری کوشش ہوگی, ہمارے جتنے بھی ہماری مجلس کے اسلامی بھائی ہیں ہم سب مل کے کوشش کریں گے جی کہ اسلامی بھائی نے آج جو نیتیں کی ہیں آپ دعا فرما دیجیے گا کہ ہم مشکل مزاج کے ساتھ یہاں پر مدنی مذاکرے میں حاضر ہوتے رہے باپا. آپ دعا فرما دو. انشاءاللہ تعالیٰ باپا آئندہ دکھائیں گے, پھر ہو سکتا ہے کسوٹی بھی باپا مفسرین کاری سہن کی ہو جائے, اچھا ہو جائے گا. نہیں آپ میں کچھ نہیں بولتا, یوں بولتا ہم سب مل کے کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیا باپ پوچھتے, یہ بھی ایک ہی بولنے والا بندہ ایک ہی ہے سامنے, تو دوسرے مل کے کوشش کریں گے, یہ کب طے ہوا یہ سمجھ نہیں آئی. کوشش کو ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں, کوشش لفظ لائٹ نہیں ہے سر. آپ کوشش کریں گے مجھے کیسے پتا چلے گا آپ کوشش کریں گے, یہ میں محتاط الفاظ عرض کر رہا ہوں. اپنے لیے بندہ بولے کہ میں جبکہ ذہن ہے کہ میں کوشش کروں گا تو بولے میں کوشش کروں گا, یوں مطلب. انشاءاللہ خیر آتے رہیں گے نا, مل جل کر سب ایک دوسرے کو سکھاتے رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ان سے بھی, ہاں ان سے سوال نام نہیں لے گا تو نام مدنی فیس, مدنی فیس کے ساتھ نام لے لیتے یا سوال بھی کہ چلو ان کو اجازت ہے سوال فرما دیں. انشاءاللہ عز و جل پابندی کے ساتھ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر, سبحان اللہ. اور انشاءاللہ 12 ماہ میں ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. اچھا باپا کیا وہ مکہ شریف میں ہے؟ نقم. چلو چلو اور سوال کریں. جی کون اب ہے؟ یعنی نعم ہو گیا ان کا تو یہ کریں گے سوال. یوں کہہ رہے تھے بابا نہیں تو یہ سر کنفیوز تو ہو گئے ہوں گے, پہلی بار ایک تو بےچارے آئے ہوں گے یہاں اور پھر میں نے مدنی پھول دینے شروع کر دیا. معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو ناگوار گزرا ہو تو, میں تو یہ سکھاتا رہتا ہوں, اس میں آخرت کی بہتری ہے اگر میری ان باتوں کو قبول فرمائیں گے تو انشاءاللہ. ناراض نہیں ہونا, آپ بالکل بلا جھجک آپ ارشاد فرمائیں, آپ تو بہت قریب پہنچ گئے. بابا کیا وہ مسجد حرام ہے؟ نعم. ہوشیار ہے دیوانہ. پاپا عین مسجد میں ہے؟ تو اس میں مسجد حرام میں فنائے مسجد کی تو اپنے کو سمجھ بھی نہیں پڑتی کہاں ہے فنائے مسجد. کعبۃ اللہ شریف کے قریب ہے؟ نعم. بولتے جاؤ بولتے جاؤ. کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کے اندر لگی ہوئی ہے؟ نعم. پاپا وہ سونے کی ہے؟ لا حجر اسود سونے کا نہیں ہے, السلام علیکم پاپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید پاپا انہوں نے پاپا کہا ہے تو یہ ہوگا. جیکم آباد سے تشریف لائے. بھلے کرے آیا بدھ آیو. تمام خوش آیو سائیں. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. دامن مصطفیٰ مجھے ہاتھ میں آئے. سبحان اللہ. مصطفیٰ جو کرم آئے صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ حج وسوت کے چمن جے لائے اجازت آئے نہ آئے. حجر اسود چمنو تو سنت آئے طواف کرن وارے لائے کرے. طواف جے لائے ان جے علاوہ بھی اگر حاضری چیتی نے موقع نصیب تھے تو چمی سکے تو مانو. حجر اسود کے سٹھو آئے سعادت آئے. کل بھی آیا سے تاں سا ملن جے لائے. کل ڈاڈی وش تھی وئی سائیں. وہ اچھا مٹی آئے یا ہٹی میاں. ایکڑو سوال. ایک سوال ہٹی میاں. لا کیا وہ مزاب رحمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ اس میں آپ کو پہلے مدنی فیس سنانی ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا وہ سونا ہے. یہ سوال ہو چکا ہے. پاپا میری نیت ہے کہ میں مسلسل 4 درس کا اہتمام کروں انشاءاللہ. اور زلفے بھی بڑھا دو انشاءاللہ. کیا وہ مصاب رحمت ہے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیا وہ سونے کی ہے وہ شے. تو اس کا لا ہو چکا ہے. وہ دیوار مسجاب ہے. لا نہ وہ مزاب رحمت ہے نہ وہ مستجاب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سال میں 1 مہینہ لگانے کا ارادہ ہے. کہاں لگاؤ گے بھائی. لگائے بجائے چھوڑ دو یار. ہم سفر کرتے ہیں. انشاءاللہ سفر کرنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ مگر ایک قافلے میں سفر کرنا ہے. مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ. کیا وہ غلاف کعبہ ہے. جواب درست ہے. کمال ہو یار. مدنی دیوار کے ساتھ بندے لو چھت لٹکے لو دیوار کے ساتھ لگتا رہتا. ماشاء اللہ یار کمال ہو گیا یار. یہ بڑے بڑوں نے زور لگایا اور آپ لے گئے نمبر. کیا بات ہے. اب تو کوئی زوردار اور بھی مدنی پیسے مدنی ہولیا اور پتا نہیں کیا کیا. آپ کو تو بالکل کچھ کر ڈالنا چاہیے آج. مدنی فیس دیں زبردست. انشاءاللہ داڑھی رکھوں گا ایک مٹھی سے بڑی. انشاءاللہ جو ہے سال میں جو ہے مدنی قافلے میں 1 مہینے کی سفر کا ارادہ ہے انشاءاللہ. ہفتہ وار اجتماع سنت ہفتہ وار اجتماع جو ہے پابندی سے آؤں گا انشاءاللہ. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر ہو جائے ماشاء اللہ. اور جو داڑھی گھٹائی اس کی توبہ. منڈائی گھٹا اس کی توبہ. اور ایک مٹھی سے بڑی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مٹھی جی پوری ایک مٹھی انشاءاللہ. مدنی مذاکرات میں بھی آؤں گا انشاءاللہ. کیا بات ہے. آج تو ماشاءاللہ بحر مدینہ میں. نہیں یہ اورنگی ٹاؤن کے نا جی. وہاں یہ ادھر ایسی دیوانگی ہے. میں تو کتنی بار یہ سب تو بےچارے بچے ہوں گے جب میں جاتا تھا. اور جو بڑے بوڑھے بزرگ ہیں وہ پتہ نہیں اگر ان کو انہوں نے مجھے وہاں سنا ہوگا تو میں نے کافی بیانات کیے وہاں. لیکن وہ تھی مطلب شروع میں یوسف لاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہوتے تھے وہاں. اور مجھے کبھی کبھی ہوٹل میں لے جا کر چنا روٹی اس نے کھلایا ہے جا کر عشاء کے بعد بیان کے بعد شاید عشاء سے پہلے بھول گیا ہوں. وہ بہت بےچارے ہوتے تھے. وہ تو کئی سالوں میں فوت ہو گئے. اور بھی بہت پرانے پرانے اسلامی بھائی تھے وہاں, افتخار بھائی ہوتے تھے, یہ بھی بیچارے وفات پا گئے. اللہ ان سب کو بری کر رحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جب آپ مدرسۃ المدینہ بہار مدینہ میں تشریف لائے تھے تو اس وقت میں آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا تھا, چھوٹا سا تھا. آج مدنی منڈے ہی ہوں گے آپ. جی اسی اور اسی جگہ پہ انشاءاللہ آج تدریس بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ محفل مدینہ بھی ہوئی ہے آپ کے اورنگی ٹاٹ میں. فجر کی نماز آپ نے پڑھائی تھی وہاں پر, اس کے پیچھے انشاءاللہ جو ہے نا میں نے نماز پڑھا تھا. دعا کی جو استقامت کی دعا فرما دے. اب تو زلفوں کے بھی نیت انشاءاللہ مدنی حلیہ بس پرمیننٹ انشاءاللہ. ہر ہفتے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ مدنی مذاکرے میں آتا ہوں انشاءاللہ, جب تک زندگی آتا رہوں گا. اور انشاءاللہ جب تک زندگی اجتماع کی پابندی کرتے رہوں گا انشاءاللہ, جب تک زندگی ہے علاقہ چوک درس اور مسجد میں انشاءاللہ دو وقت میں درس دیتا ہوں گا. میرے مسجد کے امام ہوں, دعا فرما دے اللہ عزوجل استقامت عطا فرما دے. مدنی بننا تو ماشاءاللہ نکلا کچھ ہے, کیا بات ہے. اور میرے والد بالخصوص میرے والد صاحب کے لیے دعا کریں کہ اسی مدرسے میں جو ہے بابت ہیں خادم تھے, آج بہت بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا کلیہ, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. والد صاحب السلام کہیے گا میرا. نادیم صاحب کو یہ نیت ہو جائیں آپ کی طرف سے باپا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا انشاءاللہ عزوجل مجھ سمیت اور ہمارے قاری صاحبان کی کوشش ہے کہ انشاءاللہ 23, 24, 25 ہفتہ اتوار پیر انشاءاللہ 112 اسلامی بھائیوں کو قافلے میں سفر کرانے کی نیت ہے. مدنی قافلے میں سفر کرانے کی نیت ہے. اور انشاءاللہ باپا یہ بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ اس کی کارکردگی بھی آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش کروں. کیا بات ہے. اورنگ ٹاؤن یہ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے, اور اس میں مکہ مکرمہ کی یاد ہے. وہ اب پہاڑوں پہ مکان نظر آتے ہیں اور مکہ شریف میں بھی نظر آتے ہیں. ماشاءاللہ میں بہت گیا ہوں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہ مدرسۃ المدینہ جو ہے ہر دفعہ آ رہے ہیں, مدنی منع بھی آتے ہیں, والد سرپس بھی آتے ہیں اور پلے کارڈ وغیرہ بنا کے لے کر آئے, تو کیا کیا نیتیں لے کر آئے اور پیش کریں, تو ہم انشاءاللہ اسی مدنی مہم چلاتے ہیں. جب بھی یہاں آئے تو غیر کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کہ یہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوگا, رحمت کا نزول ہوتا ہے, تو رحمتوں کا حقدار بننے کے لیے مسجد میں جائیں گے, اعتکاف کی نیت بھی کریں گے اور شہرت کی خواہش کو مارنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اسکرین پر نظر آئیں گے. اور یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے, اور جو بھی بنائے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے بنائے, نہ کہ شہرت کے لیے کہ میں نے بہت اچھا بنایا اس کا تو ایسا ہی تھا بس, ایسا کچھ نہیں کریں. اپنی تعریف اور دوسرے کی دل شکنی یہ کچھ بھی نہیں کروں گا, بلکہ اپنے کام کو میں کمزور سمجھوں گا, ناقص سمجھوں گا. اس طرح کی اچھی اچھی نیت اللہ کی رضا کے لیے مدنی قافلے کی نیت کی اس قسم کا انشاءاللہ. نہیں انہوں نے تو سب کی نیت, اب میں نے جو ان کے رکن کو جو مدنی پھول دیے تھے نا یہاں بھی ٹرانسفر ہونے چاہیے, لیکن اب یہ ہوتا ہے پتا نہیں ہوتا, یہ عام بول چال ہے سب تقریباً, یہ عام ہے یہ چیز. میں اس کو گناہ بھی نہیں کہہ رہا, لیکن مطلب وہی کہ احتیاط نہیں ہوتی, مطلب پہلی بار جب سنتے تو ذرا اتنا سمجھ نہیں آتی. آہستہ آہستہ کوئی حساس طبیعت ہو نا تب مطلب یعنی کہ وہ ذہن بنتا ہے, نہیں تو آہستہ آہستہ ہو جائے گا انشاءاللہ. خیر انشاءاللہ بہرحال یہ بڑے مبارک لوگ ہیں جو قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں, قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد ندیم اتاری باب المدینہ کراچی بول رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ شوق کے بارے میں, شوق کے کیا مطلب معنی ہے؟ شوق پھر سے چلے. میں محمد ندیم اتاری باب المدینہ کراچی بول رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ شوق کے بارے میں, شوق کے کیا مطلب معنی ہے؟ شوق یعنی غم, غم عربی لفظ ہے غالباً, عربی لفظ غم. ہاں غم عربی اور سوگ ہندی لفظ ہے شاید. سوگ لفظی معنی تو یہ ہوتے سوگ کے, وہ اپنے غم. اور عام طور پر یہ الفاظ وہ میت کے معاملے میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں. عربی میں حداد کے لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کے, حداد کے لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں, عربی میں یہ میت کے غم کے بارے میں. تو جب میت ہو جاتی تو تین دن کا اس کا سوگ ہوتا ہے, اور بیوی کے لیے اپنے شوہر کی موت کا چار مہینے دس دن سوگ ہوتا ہے, اور وہ عدت میں ہو چار مہینے دس دن اس کی عدت ہے. باقی تین دن کے بعد کسی کے لیے بھی سوگ نہیں ہے, وہی عورت کے لیے تو ہے اپنے شوہر کی میت کا چار دن, چار ماہ دس دن, اور عام اس کے علاوہ دوسرے کسی کے لیے بھی تین دن سے زیادہ جان بوجھ کر سوگ منانا یہ گناہ ہے. بس تین دن سوگ. محمد رفیق چشتیاں 101 سے عرض کر رہا ہوں. میری اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام میں احادیث مبارکہ زبانی پڑھنا, اس کو دیکھنا, اس کو چھونا, اس کو لکھنا یہ کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر. احادیث مبارکہ جبکہ آیات قرآنی نہ ہوں تو ان کی تحریر کی تو ممانعت نہیں ہے, ممانعت ان قرآن کریم کی آیتوں کو نہ چھوئے. یعنی ان ایام میں پڑھنے میں حدیث مبارکہ میں کوئی حرج نہیں ہے, پڑھ سکتی ہیں, یاد کر سکتی ہیں. البتہ جو بھی دینی کتابیں قرآن پاک کے علاوہ جو یہ چھونا چاہتی ہیں ایام میں, جیسے حدیث کی کتابیں, فقہ کی یعنی مسائل کی کتابیں, تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ہاتھ میں دستانہ وغیرہ پہن لیں. اور سب کے لیے کہ باوضو چھوئے مستحب یہ. میرا نام حلیمہ تاریہ ہے, میں باربٹن پارک نولکی کبینہ سے عرض کر رہی ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے, ایک کمرہ یا ایک صحن میں ایک ہی وقت میں دو امی بہنیں جھاڑو لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. ایک صحن میں, ایک کمرہ یا ایک صحن ہے اور دونوں جو ہیں دو اسلامی بہنیں ایک وقت میں جھاڑو لگا سکتی ہیں؟ ایک اس حصے میں جھاڑو لگا رہی ہے, ایک دوسرے حصے میں جھاڑو لگا رہی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, ایک دوسرے کے تعاون سے کام جلدی نہیں بڑھ جائے گا؟ نند بھاوج اگر یہ اس طرح کرتی ہو تو مدینہ مدینہ ہو, تو گھر تو امن کا گہوارا بن جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ماشاء اللہ بابا یہ جو مرکز الاولیاء میں جمع ہوئے, حالانکہ اجتماع میلاد اور پھر جلوس میلاد, اور صرف شارٹ پیریڈ پر ان کو پتا چلا کہ یہ بہت ہی کم ٹائم ملا تیاری کا بھی, اور آج ہی یہ سارے ماشاء اللہ جمع بھی ہو, جیسا آپ نے فرمایا کہ رسالے بھی لے کر آئے اور اس طرح سے, تو ہے بھی تو مرکز الاولیاء, مرکز الاولیاء ماشاء اللہ وسن پورا جی آیا نو. اچھا, وہ سفر مدینہ کے لیے جو قرآن اندازی ہوئی تھی بس سلسلہ حج, یہ اصل میں بابا جو ہم نے طے کیا تھا نا کہ مدرسۃ المدینہ میں جو ہمارے قاری صاحبان مدنی عملے میں سے 12 مدنی کاموں میں سے جو کم از کم 9 میں حصہ لیں, تو ان کے ناموں میں سے ہم نے قرآن دازی کی جو ان کی مجلس کی طرف سے ہمیں ملے, تو ماہ سفر المظفر میں جو کامیاب ہوئے ان کے نام آئے ہیں. کامیات المدینہ, مدرسۃ المدینہ. تو مدرسۃ المدینہ ماہ رضا سفر المظفر 1439 سن ہجری کے کامیاب مدرس, مدرسۃ المدینہ بابری چوک باب المدینہ, حافظ فیاض عطاری. یہ حج شریف کے لیے ان کو مطلب قرآن دادی میں ان کا نام نکلا ہے, مبارک. اور یہ مزید یہ جو نام ہر مہینے نکل رہے ہیں, پھر ان کے جو نام ہیں وہ ہم جب حج کے فارم جمع ہوتے ہیں تو اس مہینے میں ہم ان ناموں میں سے ایک سلیکٹ کریں گے, اور جس کا نام فائنل ہوگا تو انشاءاللہ اس کو حج پہ بھیجیں. ہاں, یہ لکھا قرآن اندازی برائے سفر مدینہ میں توجہ نہ رہی, تو یہ ابھی کامیاب ان مانو کر نہیں ہوئے کہ ان کا نام نکل آیا, اب یہ کہ اس خصوصی فہرست میں آگے بڑھ گئے, اب دیکھو دروازہ ان کے لیے کھلتا ہے کسی اور کے لیے کھلتا ہے. دو سوال ایک ساتھ. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر لڑکا قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا اور لڑکی قرآن پاک کے حفظ ہے تو کیا ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ضلع گھوڑکی سے تحصیل میرپور ماتھیلو. اچھا صاحب میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میری وائف مجھے قرآن پاک پڑھا سکتی ہیں؟ لڑکا قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے, لڑکی پڑھی ہوئی ہے قرآن پاک. نکاح تو ہو سکتا ہے, اور بیوی میاں شوہر کو, وائف ہسبینڈ کو قرآن کریم پڑھا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ویسے لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے کہ میں بیوی کے پاس قرآن پڑھتا ہوں, شاید مذاق اڑائیں گے, وہ دل دکھائیں گے آپ کا. شرم کوئی عرض نہیں ہے. مکتبۃ المدینہ نے فیضان ریاض الصالحین جلد نمبر 2 یہ شائع کر دی ہے, 275 روپے ہدیہ, 275 یہ دستیاب. اور اسی طرح منہاج العابدین یہ بھی نئی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ نئی جلد میں یہ کتاب بھی 170 روپے میں یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کی جا سکتی ہے. دونوں کتابیں بہت پاورفل ہیں, پڑھنے والی ہیں, ضرور ان کو پڑھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احمد مزمل رضا تاری یونان کے شہر انوفیتا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میں نے کئی بزرگوں سے سنا ہے, یعنی ادھیڑ عمر لوگوں سے سنا ہے, کہ سانپ جب 100 سال کا ہو جاتا ہے تو انسان بن جاتا ہے. تو پیارے مرشد عرض کرنی تھی کہ کیا واقعی سانپ انسان بن جاتا ہے 100 سال کے بعد؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے. سانپ 1000 سال بھی زندہ رہے تو سانپ ہی رہے گا, انسان نہیں بن سکتا. انسان کی پیدائش کا جو حساب کتاب یہ ہو رہی ہے, یہ تو سائنسدانوں کی تھیوری ہے کہ بندر سے انسان بنا ہے, ڈارون کی تھیوری, وہ بھی غلط ہے. اور یہ سانپ والی تھیوری بھی اب کسی نے اگر گڑی ہے تو یہ بھی ظاہر غلط ہے. اب اس طرح کا نا وہ بچپن سے ایک چلا ہوا ہے کہ جب 100 سال کا ہو جاتا ہے نا تو اس طرح کی فرضی تصویریں بھی نا جس میں اس کا جو فرضی ہوتی ہیں دائرے, پورا حصہ تو سانپ ہوگا, صرف آگے کا حصہ ہے نا وہ انسان کا بنا ہوگا. ہاں اس کو 100 سال پورے ہو گئے اس لیے یہ سانپ جو ہے نا یوں ہو گیا ہے. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہم سب آدم ہی ہیں. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں. سانپ اولاد میں نہیں ہے, نہ کبھی بنے گا. سانپ سانپ ہے, جن جن ہے, جن بھی اولاد میں نہیں ہے. مدثر منور اگاڑا پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. باپا جانے کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ سبھی سے ملاقات تو نہیں کر سکتے, اگر جتنے بھی مریدین ہیں اگر سبھی کے خواب میں تشریف لے آئیں تو سبھی سے ملاقات بھی ہو جائے گی. جزاک اللہ خیرا. ہاں اگر خواب میں جا کر ملاقات کرنا تو میرے بس میں ہے بھی نہیں. کسی نے خواب میں اگر ملاقات کی نا تو بیداری کے لیے زیادہ زور لگائے گا, مجھے بیداری میں بھی کرنی ہے. تو اللہ تعالی کرم فرمائے. آج ہے نا ملاقات کی کوئی صورت تو تھی, کچھ سبحان اللہ ٹوکن تو بنے ہوں گے میرے خیال ہے کہ نہیں؟ ابھی مدنی مذاکرے کے بعد بنے. ہاں 12 مدنی مذاکرے جنہوں نے 1 گھنٹہ 12 منٹ کم از کم سنے ہو, اور 3 دن مدنی قافلے میں بھی سفر کیا ہو, جیسے 9, 10, 10, 11, 12, تو یہ 9 مدنی مذاکرے سنے ہوں اور یہ 3 میں سفر کیا ہو, یہ 12 تاریخ تک ہے, 12ویں رات تک 3 دن سفر کیا ہو, سفر میں مدنی مذاکرہ نہ سن پایا تو کوئی بات نہیں, 9 سنے ہوں. ان کو ہم نے منتخب کیا تھا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے 3 دن پھر 10, 11, 12, 13, 14 کا سفر اگر کیا ہے, 9 مدنی مذاکرے سنے ہیں کم از کم, تو ان کی بھی, اور ساتھ میں وہ اگر باب المدینہ کا تو 6 خصوصی مدنی مذاکروں میں بھی شریک ہوا ہو, یہ بھی رکھا تھا، مگر باہر والوں کے لیے خصوصی مدنی مذاکرے کی شرط نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. جو باہر تھے، جو یہاں آئے تھے فیضان مدینہ میں، تو ان کے لیے تو 6 مدنی مذاکرے خصوصی وہ بھی ضروری تھے. تو وہ 12 دن بھی اگر یہاں گزارے ہیں انہوں نے، اور 3 دن مدنی قافلے میں باہر نہیں گیا وہ، تو 12 مدنی مذاکرے یہاں سنے اور حلقے جو تھے مدنی حلقے انہوں میں حاضری دی ہے، اور باہر فیضان مدینہ سے باہر اگر نکلا بھی ہے تو صرف اس گلی کے اندر رہا ہے اور روڈ پہ نہیں آیا، تو وہ بھی ملاقات کر سکے گا انشاءاللہ. تو یہاں ایک تعداد آتی ہے جو بےچارے آتے ہیں دوسرے شہروں سے، آگے پیچھے نکل جاتے ہیں گھومنے کے لیے، تو جو ایسا کرتے ہیں ظاہر ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بڑی مشکل سے آپ بول کر آئیں گے ہم فیضان مدینہ جا رہے ہیں اور وہاں دین سیکھیں گے اور یہاں رونقوں میں گم ہو جاتے ہیں. پھر اب تو یہ تقریباً جو باہر سے آئے ہوں گے وہ جا چکے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صاحب میرے گھر پہ بھی اللہ پاک نے رحمت بھیجی ہے، اس کا نام تجویز کیا گیا ہے انعمتا، تو میں اس چیز کے متعلق پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. میرا نام حاجی محمد امیر اتاری ہے، جڑا والا کے قریبی گاؤں منڈی بچانا سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ کوئی مرد بہت ہو جائے تو اس کی بیوی اپنے منہ پر کپڑا رکھتی ہے اور نہ ہی گھر والوں کو اپنا چہرہ دیکھنے دیتی ہے اور نہ ہی باہر والوں کو، ایسا کرنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک مطلب اضافی اپنے اوپر اس نے مصیبت لی ہے، رہے نا محرم تو ان سے تو وہ ہمیشہ پردہ ہی پردہ ہے، لیکن اب گھر والوں سے تو نہیں ہے نا اس طرح کا کہ جو محارم ہیں ان سے کوئی چہرہ چھپانا یا اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو چہرہ نہ دیکھنے دینا یا اور اسلامی بہنوں سے چہرہ چھپانا، سب سے چہرہ چھپاتی ہے یہ بتایا نا، تو یہ بلا وجہ کی پریشانی ہے. اس عورت کو بھی مجبور کیا جاتا ہوگا بیچاری کو اور پریشان ہو جاتی ہوگی، بیٹوں کو بھی منہ نہیں دکھاتی ہوگی، نہیں یہ زیادتی ہے، ایسا نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خصوصی مدنی مذاکرے میں شریک ہو سکیں گے؟ جی ہاں، سب کو اجازت ہے. سبحان اللہ، اب تو کورس بھی شروع ہو چکا ہے. اچھا. اور آج ماشاءاللہ ہماری مجلس کورسز کے اسلام بھائی، یہ بھی تربیتی اجتماع ان کا آج سے شروع ہوا ہے، 3 دن کے لیے یہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں. واہ بھائی. جی سر، یہ سفر کے دوران جیسا کہ ایک پہلے بھائی نے بتایا کہ نماز ادا ہو جاتی ہے، سفر کے دوران قبلہ رخ ہونا ضروری ہے یا بندہ صرف گاڑی جا رہی ہوتی ہے بندہ نماز ادا کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، اس کے تفصیلات ہیں اس کی. نفل نماز جو ہے وہ تو سواری پہ چلتی ہوئی، سواری پر بیٹھے بیٹھے جس سمت جا رہا ہے اس سمت مو کر کے نماز، آبادی کے اندر، آبادی کے اندر بھی اپنی آبادی. سفر کبھی ٹرین میں ہوتا ہے، اپنی آبادی میں کیسے کرے گا؟ جہاں اترنے کی گنجائش ہے اور اپنی آبادی اس کے ہے، اس کی صورت ہے. مزید سوال چلا رہے. جس وقت دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی اس وقت امیر اہل سنت اپنے دوستوں کے ساتھ 12 ربیع الاول کا اہتمام کس طرح کیا کرتے تھے؟ جب ہم تو جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا اس وقت سے الحمدللہ جشن ولادت مناتے چلے آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ ترقی ہوتی گئی. پہلے چھوٹے چھوٹے اجتماع ہوتے تھے، اجتماع میلاد، ہمارے اجتماع میلاد یہ ہماری اس وقت اصطلاح بھی نہیں تھی. جلوس میلاد بھی اصطلاح نہیں تھی، اور جلوس بولتے تھے بارہویں شریف کا جلوس، ریلی یہ لفظ ہم نے سنا بھی نہیں تھا، تو بعد میں یہ ریلی اور ریلے آنے شروع ہو گئے. ہم تو جلوس میلاد کہتے ہیں اور کہنے کی مدنی التجا کرتے ہیں کہ جلوس میلاد کو آپ جلوس میلاد ہی کہیں، ریلا ریلی یہ نام نہ دیں. محفل نعت کرتے تھے ہم، اس میں اجتماع ذکر و نعت نہیں بولتے تھے، نعت خانی محفل نعت یہ کیا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ بڑا ذوق شوق کے ساتھ اسلامی بھائی اس میں شریک ہوتے تھے. الحمدللہ صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کا مسئلہ تو یہ کہ بیرون شہر جو ہے آبادی سے اپنے باہر نکل جائے جی، جہاں سے قصر اس پر واجب ہوتی ہے وہیں سے اس نے اگر سواری پر ہے تو جدھر منہ ہے سواری کا جسے ٹرین میں جا رہا ہے تو نفل نماز تو پڑھ سکتا ہے، اس میں سنت فجر وتر اور جو فرض ہیں وہ نہیں پڑھ سکتا، تو ویسے بھی وہ چلتی سواری پہ پڑھنے کی اجازت نہیں سوائے آخری صورت کے اندر جب ٹرین رک نہیں رہی اور نماز قضا ہو جائے گی، تو اب حکم یہ ہے کہ وہ پڑھ لے جس طریقے سے پڑھ سکتا ہے، بعد میں اس کی دوبارہ اس کو فرض الادا ہے دوبارہ پڑھنا پڑے گی. اس پیارے پیارے اور سونے سونے مرشدی، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، مدنی چینل پر کئی بار سلسلوں میں دیکھا گیا کہ مدنی منوں کو جو تحفے دیتے ہیں اس کے اندر مبلغ دعوت اسلامی یہ فرماتے ہیں کیا آپ کے ابو کے لیے، جبکہ محنت تو پیارے مرشدی مدنی منا کر رہا ہے، سوال کا جواب مدنی چینل پر آ کر مدنی منا دے رہا ہے، پھر مدنی منع کا تحفہ ان کے والد صاحب کے لیے کیوں، اس کی رہنمائی فرما دیجیے. سر مدنی منع جو نابالغ ہیں ان کو اگر ہم نے قبضہ دے دیا اور قبضے کی اس میں صلاحیت ہے، عام طور پہ مدنی منع با صلاحیت ہوتا ہے، قبضے کی صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ جیسے یہ اس مدنی منع کو پین دیا کہ آپ کو تحفہ، تو اب اس نے اس پر قبضہ کر لیا سر، اور اس کو اتنی سمجھ آتی ہے کہ یہ میرا ہو گیا، تو یہ قبضے کی صلاحیت. اور ایسا چھوٹا کہ جس کو آپ کوئی چیز دی کہ یہ تمہارے لیے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میرے لیے ہوئی، یہ پکڑے گا اٹھا کے پھینک دے گا نوچے گا کھینچے گا، تو یہ اس میں قبضے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کو دینا جو ہے نا یہ اس کی ملک میں آتا نہیں ہے، وہ قبضہ کر لے چاہے مضبوطی سے پکڑ بھی لے تو یہ اس کا مالک نہیں بنے گا. تو اب یہ کہ وہ مدنی منا جو مالک بن چکا ہے اس کا، تو اب یہ ہاں نا وہ چھوٹا جو نا سمجھ بچہ ایک دن کا بھی ہو اس کا باپ اس کی طرف سے قبضہ کر سکتا ہے، تو اب وہ اس چھوٹے مدنی منع کی ملک ہو جائے گا. تو اب اس ایک دن کے بچے کی ملک میں گیا یا دس سال کے مدنی منع کی ملک میں گیا کوئی تحفہ کوئی چیز، تو اب یہ صرف ان پر استعمال ہو سکتے ہیں یہ چیزیں، اور کوئی ان میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا سوائے یہ نادر صورتوں کے علاوہ. تو اب یہ کہ ہم اسی لیے باپ کی ملک کرتے ہیں تاکہ سب استعمال کر سکے، باپ پھر مدنی منع کو بھی استعمال کروا سکتا ہے دوسروں کو بھی استعمال کروا سکتا ہے. اب مدنی منع کو دیں گے تو اب یہ کتابیں تو خود پڑھے گا کیا بیچارہ، نام بھی نہیں پڑھ سکے گا اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے، اور دوسرا اس کو استعمال کر نہیں سکے گا، یہ کیا کریں گے ان چیزوں کو، تو اس لیے ہم نے یہ ترکیب نکالی ہے. ہاں اب اگر مدنی منع کی ملک کر دی یہ کتابیں، مدنی منا نے قبضہ کر لیا یہ قبضے کا اہل بھی ہے، یا ایک دن کا بچہ تھا باپ نے قبضہ کر لیا ہے تو مدنی منع کی، اب وہ ایک دن کے بچے کی، اب یہ اس سے کیسے دوسرا فائدہ اٹھائے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ باپ یا سر پر جو بھی ہے وہ اس جو بھی اس کی چیز اس کی ملک میں دی گئی نا یہ اس کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے یا تو خود خرید لے یا بیچ دے، تو اب وہ بیچ کر جو رکھ پائی وہ بھی مدنی منع کی، خود خریدی وہ چیز تو بھی وہ مدنی منع کی ہے وہ رقم، اب مدنی منع پر وہ خرچ کر سکتے، کتابیں خرچ نہیں ہو سکتی، اب وہ رقم تو خرچ ہو سکتی ہے نا کتابیں، ان مانو کر خرچ ہوئی کہ بیچیں گے تو اب وہ کوئی چیز اس کی کپڑے لتے دوائی اس کی یا غذا یہ سب اس میں استعمال ہو سکتے ہیں مدنی مننے کے. تو اتنا یہ لمبا پروسیجر ہے نا کہ باپ اس کو بیچے, باپ کو بھی یہ مسائل پتا نہیں ہوتے عام طور پہ. تو اس سے ہم یہ احتیاطی تدبیر ہم نے یہ نکالی کہ ان کے والد کو تحفہ دیا جائے. اب یہ بھی صورت بنتی ہوگی کہ بعض وقت والد زندہ نہیں ہوتے ہوں گے. اب یہ ہو سکتا ہے جو یہ اس طرح کی ترکیب کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی, تو یہ ان کو پتا ہوتا ہوگا ان مدنی منوں کے کہ کسی کا باپ اگر حیات نہیں ہے تو وہ اللہ علم ان کو. یا یہ بھی صورت بنتی ہوگی کہ بعض اوقات میاں بیوی کے اختلاف تو ہو جاتے ہیں, باپ 1-2-3 کر چکا ہو, اب وہ باپ کی ملک کر دی تو اب اس کی امی اس تک پہنچائے گی نہیں, اور یہ ایک گناہ کا سلسلہ ہوگا کہ وہ اگر قبضہ کر لے گی کہ میرے بچے کو ملا ہے, اس کے باپ کو کیوں دوں, وہ تو ظالم تھا فلاں تھا نعوذ باللہ. تو یہ پھر وہ ذرا ایک غاصبہ ثابت ہوگی کہ اس نے وہ کسی کا مال دبا لیا, وہ گناہگار ہوگی, صحیح کی گناہگار ہوگی, اور یہ اس کے باپ تک اس کو مطلب پہنچانا ہوگا. اگر ہم سرپرست کہیں تو سرپرست میں سمجھ تو جاتے ہوئے سرپرست تو عام ہے لفظ, سرپرست کی ملک یعنی بچے کو یہ کہہ کر, بچہ بولے سمجھے نہیں سمجھے بولنا بھی شرط نہیں ہے کہ بچے کو ہم بولے کہ تمہارے مطلب فلاں سرپرست کی ملک ہے, لیکن سمجھدار بچے کو بول سکتے تو اس کو بول دیا کہ یہ تمہارے سرپرست کے لیے, یہ میرا خیال ہے گارڈین انگلش میں بولتے ہیں غالباً, یہ تمہارے سرپرست کے لیے گارڈین کے لیے, اور وہ قبضہ کر رہے. تو اب باپ کی غیر حاضری میں اگر دادا ہے چاچا ہے جو بھی سرپرست ہے بتدریج, ماں کی باری بہت بعد میں آتی ہے سرپرستی میں, تو یوں بھی شاید ترکیب مفید ہو جائے گی. لیکن وہ اگر وہ طلاق دے چکا ہے تو اب وہ سرپرست کے حکم میں ہے یا کیا, جبکہ وہ آنا جانا کچھ بھی نہیں ہے اس کا, باپ تو ہے شرعاً تو وہ باپ ہے, باپ کے جیتے جی بھی سرپرست تبدیل ہو سکتا ہے یا کیا صورت ہے اس کی, بہار شریف کے 14 حصے میں مل سکتی ہے. امیر السنہ سے عرض ہے کہ ابھی نماز جو ہے نفل نماز پڑھنے کے تعلق سے گاڑی میں آپ نے مدنی پھول دیے, جیسے کہ آپ نماز کے احکام صفحہ نمبر 315-16 پہ اس کی تفصیل بھی لکھی ہے, اس میں مسافر کی نماز صفحہ نمبر 19 میں. اصل سواریاں دو طرح کی, چلتی کار بس ویگن میں نفل پڑھنے کا ہے, اور نیچے اس میں چلتی ٹرین وغیرہ جو سواری جہاں جگہ مل سکتی ہے اس کی کچھ وضاحت بھی بیان ہے, اگر وہ مدنی پولا بیان فرما دے. ہم مزید سوال چلا رہے ہیں. میں محمد عرفان اور مرید کے سے بول رہا ہوں. داڑھی شریف کو نیچے سے خط کرانا چاہیے یا اوپر سے یا یہ مونچھوں کے نزدیک؟ داڑھی شریف وہی ہے جو سنت کے مطابق ہے, تو یہ ایک مٹھی میں جیسے پکڑ لی, اب نیچے سے کاٹ لیا مٹھی میں سے کہ بال آئے, کھال وغیرہ ہڈی کچھ بھی یہ انگلیاں وغیرہ اس پہ نہ رہے, صرف بال آئے, تو اب یہ بال کاٹنا سنت بھی ہے. اسی طرح ادھر سے پکڑ لیے اور جو مٹھی سے نکلے وہ کاٹ دیے, اسی طرح الٹی طرف کے گال کے جو بال ہیں یہ پکڑ کے کاٹ لیے. اچھا, اور جو یہ داڑھی کے جیسے یہ سب بال تو جمے ہوئے, ان کو چھیڑنا نہیں ہے, ان کے علاوہ جیسے یہاں کوئی کوئی اکا دکا بال آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جن کا تعلق داڑھی سے نہیں ہوتا, تو وہ اگر کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں. یہ جو یہاں سے کاٹتے ہیں لوگ نچلے ہونٹ کہ یہ بھی منع ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے, الا وہ جو اکا دکا بال جو منہ میں چلے جاتے اور تنگ آدمی ہوتا ہے اس سے, وہ کاٹ سکتے ہیں, اکا دکا بال جو منہ میں جاتا ہو تکلیف دیتا ہو. اچھا, یہاں سے بھی خط بناتے, اس کا کیا ہے؟ گلے کے بال منع لکھا ہے باہر شریعت میں, یاد پورا آ نہیں رہا. نماز کے یہ نماز کے احکام پیج نمبر نیچے سے 13,

تو اس کا مطلب جو یہ خط کرتا ہے وہ بھی گناہگار نہیں ہے، بہتر ہے کہ نہ کرے. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. وہ معاف کیجئے، یہ دعا تو ہم پڑھ چکے، اب جو فضیلت بیان کی وہ دعا پڑھتے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو کوئی مجھے اپنی نیکیاں سوال کرے سب پر اپنے کرم کے شاعن شان اجر مرحمت فرما. یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین کل مسلمات و مسلمین کل مؤمنات و مؤمنین والدین مصطفی جمیع اہل بیت الطہار حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا امام اعظم غوث العظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو پہنچا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم نیک بن جائیں، نمازی بن جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں. الہ العالمین اخلاص نصیب ہو، تکبر سے بچا، ریا سے بچا، حب جا سے بچا، شہرت اور واہ واہ کی خواہش ختم ہو جائے، ہر وقت تیری رضا تیری خوشنودی پیش نظر رہے. کاش ہم تجھے راضی کرنے والے کام ہی کریں، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچے. یا اللہ اپنی سچی محبت دے، اپنے محبوب کا عشق عطا فرما، سچا عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتار دے، جن کے قرضے پھنسے ان کے حق مل جائے. الہ العالمین جن کے روٹے من جائے، بچھڑے مل جائے، الہ العالمین جو بیجا مقدموں میں گرے ہوئے رہائی نصیب ہو، جو بیچارے مظلوم قیدی ہیں آزادی نصیب ہو، بے اولاد نیک اولاد پائے، جن کی اولاد سرکش ہے تابع فرمان ہو جائے، جو نرینا اولاد کے طلبگار ہیں ان کو بعافیت نرینا اولاد نصیب ہو، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. اللہ ناجی رکھنا رو الحمدللہ 17 دسمبر کو ٹیلی تھون کا جو سلسلہ ہو رہا ہے تو الحمدللہ ہمارے مدارس المدینہ جامعۃ المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے جو مدنی چینل کا سلسلہ ہوگا ٹیلی تھون اور اس کا ایک یونٹ جو ہے وہ 10,000 روپے جو ہے وہ رکھا گیا ہے تو اس کے لیے بھی اب ذمہ داران تیاریاں شروع کر دیں اور امیر علیہ سنت نے تو اس کا ذہن دیا تھا کہ ماہ ربیع الاول شریف میں ہی اس کو ادا کر دیں نیکی جلدی جلدی ہو جانی چاہیے تو اب ہم نے رابطے کرنے ہیں اور اس سلسلے کو کامیاب بنانا ہے انشاءاللہ سبحانہ یا نبی صلی اللہ علیہ done.

ان کے ساتھ